Middernacht, het begin van maandag 15 november. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. In Griekenland hebben de socialisten van premier Papandreou de tweede ronde van de lokale verkiezingen gewonnen. Dat betekent dat de Grieken de regering niet hebben afgestraft voor het strenge bezuinigingsbeleid. De socialisten deden het zelfs zo goed dat de hoofdstad Athene voor het eerst in 24 jaar een socialistische burgemeester krijgt. Papandreou heeft na de uitslagen gezegd dat de kiezers zich duidelijk hebben uitgesproken voor zijn hervormingsbeleid. Alle Grieken moeten flink de broekriem aanhalen, omdat het land door de financiële crisis aan de rand van de afgrond staat. Papandreou zegt dat de regering het hervormingsbeleid met volle kracht zal voortzetten en Griekenland voor eens en altijd zal redden. De Ierse regering heeft vanavond voor de vierde keer dit weekeinde ontkend dat ze met de Europese Unie wil onderhandelen over financiële hulp. De eurolanden onder leiding van Duitsland zetten Ierland onder druk om een beroep te doen op het Europese noodfonds. Ierland dreigt door zijn hoge staatsschuld en begrotingstekort in betalingsproblemen te komen. Het begrotingstekort is opgelopen tot 32% en de staatsschuld is in 2 jaar verdubbeld tot 70%. De eurolanden willen de financiële markten geruststellen en daarom zouden ze Ierland het liefst voor komende ochtend een hulppakket van minstens 45 miljard euro willen opdringen. Ierland verzet zich omdat het dan onder Europees toezicht komt te staan en gedwongen zal worden tot forse bezuinigingen en verhoging van de vennootschapsbelasting. Bergers zijn er bij Hoek van Holland nog steeds niet ingeslaagd om de gekapseisde sleepboot te kantelen. Twee pogingen mislukten omdat de kabels niet goed zaten. In de loop van de ochtend doen de bergers een nieuwe poging en als het schip gekanteld is, kan het uit het water worden gelicht. De scheepboot kapseisde donderdag. 3 opvarenden werden gered. Een 4e werd doodgevonden en de kapitein wordt nog steeds vermist. Het weer vannacht in het hele land droog. Het koelt af tot zo'n 6 graden. Overdag droog en minder wind. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar dan af. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen en natuurlijk ook voor lekkere wijven. Mijn naam is Jan Roos en ik heb de griep. En ik ben Jan Dijkgraaf en ik heb geen griep. In Echte Janne houden we ons bezig met de hele shizzle. Als je ons wilt weten hoe onze goddelijke lichamen eruit zien, ga naar echtejanne.nl. Zeiken op Twitter doe je met de hashtag echtejanne. En in het tweede uur mag je weer bellen met 0800 1121... voor onze dronkenmansrubriek Wat een Geleuter. De stelling van vandaag is: Martin Jol is een dikke prutser. En een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus zeg je tegen kleine jongetjes dat je een nakscout bent en laat je ze dan voor de webcam uitkleden om hun spieren te kunnen controleren, ja, dan ben je toch wel een ontzettende Johan. Maar laten we eens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest. Jan? Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, dat kan er maar eentje zijn. Erik Lucassen. Er werd dus gezegd, vieze kankerhoer. Het is dikke zeug. Het is niet te geloven. Ja, dat is het PVV-kamerliedje. Zo had ik er geen beeld bij, maar was die mevrouw dik of niet? Nou ja, ik vind dat je een dikke mevrouw best een dikke zeug mag noemen. Maar een kankerhoer, Jan. Nee, dat gaat altijd te ver. Daar houden we altijd min 1. Hé, maar er is weer een kamerlid die wat heeft gedaan. We hebben natuurlijk meppende kamerleden gehad van de PVV. We hebben kopstoot uitdelende mensen gehad. Deze man was een groot talent, zei Wilders, toch? Ja, dat is hij ook. Maar ja, pissen door brievenbussen, Jan. Ja. Eén woord voor. Johan. Oh, Johan. Sander V. Het Openbaar Ministerie in Dordrecht heeft 25 jaar cel en tbs geëist tegen oud-politieman Sander V. Zullen we hem eens heel kort doen, Jan? Ja, doe wat maar. Wat een ongelooflijke Johan is dat, die gast. Echt de grootste prut Johan die ooit heeft bestaan. Ja, dan zeg ik volgende. Fatima Elati! Waar je grenzen overschrijdt, maakt het voor mij echt geen ene moer uit, om het te Amsterdamse te zeggen. Mm-hmm. Waar je wieg of de wieg van je vader heeft gestaan. Je gaat over een grens heen die onacceptabel is voor iedereen. Ik word zo doodziek van dat kutaccent. Het Marokkaanse accent. Maar daar ging het niet om natuurlijk. Amsterdamse accent, natuurlijk. Vreselijk. Nee, daar gaat het niet om. Amsterdam-Oost, dan denk je nou, lekker interessant, lekker boeien. Deze mevrouw was stadsdeelvoorzitter daar. Fatima met het hoofddoekje. Ik vind het wel lief verder, maar nooit een functie. Domgaltje. Maar wat doet die vrouw? Die maakt er natuurlijk een puinzooi van met de PvdA. En die dus stapte die met z'n al op. Die stapte met z'n allen op. En dus inderdaad, terug. Jan. Ja, tuurlijk. Nu komt ze weer terug. Ja. Onze vaat. Daar is ze weer. Hallo. En? Wat en? Ja, Johan. Of niet? Ja, natuurlijk, Johan. Ja, als maar, je op dat je maar, dat vraagt. Ja, maar je weet, het zijn PvdA's. Als je niet duidelijk zegt dat Johan is, dan zeggen ze... Fatima was een Jan bij de echte Jan. En dan Fatima... Je bent een Johan. Want het gaat wel eens fout met echte Jan of Johan. Luister maar naar Jurgen van den Berg. Zo zijn er heel veel tonnen en er zijn er heel veel Jannen. En die hoorden de echte Jannen waren dit. Dit waren de u luisterde naar echte Jannen. De enige echte Jan. Jan Kuitenbrouwer, Jan Tromp. Dank. Nou, dan luister je dus naar Jan Kuitenbrouwer. Jan Kuitenbrouwer, in 1977 auteur van een zeer succesvol boekje. Ah, Turbotaal. Hoe oud was jij toen in 1977? Toen was ik nog zaad. Nou, dat bedoel ik. En Jan Tromp, nou, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Die was in de jaren 80 en daarvoor een buitengewoon goede vaderjournalist. Mag heel even, ik ben heel slecht in imitaties, hoor. Nou, dan heb je dus een kastje, dames en heren. En daar komt de tekst langs en die lees je dan voor. Is dat een autocue? Een autocue. Jezus, heb je die wel eens gezien? Die man is niet te geloven. Maar goed, de fout zit dus bij Jurgen van den Berg van het radioprogramma Lunch. Van onze vrienden van Radio 1 ook. Die deze mannen dus echt de Janne noemt. Nou, dan ben je echt de Johan van de Week wat mij betreft. Heb jij er nog één? En trouwens, misbruik voor ons titel, hè. Maar goed, joh, die jongens moeten toch ook wat. Die willen ook een succesje. En daar luistert niemand naar. Eberhard van der Laan. Nou, ik wil graag dat we het, mag ik zeggen, gezellig houden morgen bij de demonstraties. En als we dat niet doen? Ja, ik ga ervan uit dat ze het vreedzaam doen. De burgemeester kettingroking van Amsterdam. Ja, ik ben trots. Hé, Jan, maar PvdA. Ja, PvdA. Dit is gewoon de eerste keer dat ik gewoon trots ben op PvdA. Nog, ik hoor net nog in de kleedkamer van Sabine Uitslag dat wij een rechtsprogramma hebben. En ik hoor hier gewoon dat jij een PvdA-burgemeester een Jan gaat noemen, of niet? Eberhard van der Laan is exact wat Amsterdam nodig had. Een man met ballen, een man met wil, die iets tegen de krakers doet... die iets tegen het tuig doet in de oude wijken. Nee, één ding, Eberhard van der Laan is een echte Jan. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan... Oh. Ja, omdat die kleine dikzak hier naast me een beetje ziek is... en we niet weten of hij de volle 2 uur gaat volhouden... hebben we zijn prachtige column hebben we wat naar voren gehaald in het draaiboek. Want het linkse geluid moet ook gehoord worden op Radio 1. En waarschijnlijk gaat hij het weer over krakers hebben, zijn grote vrienden. Hier is La Vie, Jan Roos. Even leek het erop dat we af waren van een van de meest verderfelijke situaties in dit land. Het recht op kraken. Maar door een lacune in de anti-kraakwet mogen de ongewassen types nog steeds zonder problemen in andermans huis wonen. Door de uitspraak van de Haagse rechtbank zijn ontruimingen van de agenda gehaald. Want de krakers kunnen namelijk niet in beroep gaan als er vriendelijk gevraagd wordt het door hun ingenomen bezit te verlaten. Kloten voor Nederland, leuk voor de idealistische huizenslopers. Dus tijd voor een feestje zou je zeggen... Lekker samen met je Spaanse en Poolse kraakvrienden, halve liter blikken lauwe pils opentrekken en met waardeloze muziek de hypotheekbetalende buren uit de slaap houden. Helemaal te wous en idealistisch voor woorden. Maar nee, het was tijd voor actie. En dus trokken de Amsterdamse boze zwarte capuchontruindragers in de nacht naar een Rabobank en sloegen alle ramen in. Kijk, zo win je nog eens de sympathie van het volk. De bank was volgens het anarchistische comité de stalen vuist een legitiem doelwit... omdat die de tweedeling in stand zou houden tussen arme woningzoekenden en de kapitalisten die tientallen woningen in bezit hebben. Die arme woningzoekenden zijn nu verder van huis. De kosten van de ingeslagen bankramen zullen namelijk bij hen verrekend worden. En dat de hoofdstedelijke woningnood niet door het kapitalisme, maar door het socialistische ideaal van sociale huurwoningen komt. Tja, dat is natuurlijk lastig te beseffen als je linksextremistisch bent. Eens. De echte Jan hadden, na al het geweld in de Randstad... wel eens zin in een provinciaaltje. En als we dan toch concessies gaan doen, dan meteen maar een CDA'er. En gelukkig niet zomaar één, maar meteen de allerlekkerste. Ga je nou door mijn intro heen lachen, Sabine? Nee. Dames en heren, daar is een tweede kamerlid. En liedzangeres van de band Spinrock, want die moet ook genoemd worden... Sabine Uitslag. Ja, goedenavond. Welkom, Sabine. Welkom, Sabine. Ik denk, je doet dezelfde goedenavond als Kim Holland van 2 weken geleden. Ja, ik heb het gehoord. Ja, hoe ging dat ook alweer? Zo spectaculair ben ik niet, hoor. Weet het al niet meer? In Twente zeggen we wel mooi, zeggen wij altijd. Mooi. Ja. Is dat hetzelfde als jij de groetjes? wat is mooi? Mooi, ja. Gewoon mooi. Lekker, nuchter, kortaf. Maar is het hooi of mooi? Ik weet echt niet meer. Mooi. Ik wil eerst even een vuiltje wegwerken. Ja. Dat belachelijke, achterlijke, imbeciele hoedje wat je op had. Prinsjesdag, wat was er met je aan de hand? Genante vertoning. Ja, ik vond het niet mooi. Een wigwam met vlaggetjes. Ik moet eerlijk zeggen, en wij hebben hier ook elke week een schoonheid, die komt straks ook weer binnen. Maar je bent een van de mooiste vrouwen. Die is belachelijks op, maar. Ja, daar hebben we het zo nog over. Maar je bent een van de mooiste vrouwen van de Tweede Kamer. Nou, dank je. En dan kom je aanlopen. Met een hoedje. Wat was dat? En dan nog ook voor vrede. Dan lach je toch zo'n mal hoedje voor vrede. Hier breken oorlogen door uit. Oh, je hebt een plaatje bij je. Ja, ja, ik zit hier naar te kijken. Ja, ik kan zal even zeggen hoe het gegaan is. Nou, ja, wil je dat maar even rechttrekken? Je was heel dronken waarschijnlijk toen dit werd aangemeten, dit ding. Ja, dat zou je niet zeggen. Maar ze kwamen binnen en ze zeiden van... Goh, Dent van de Masterpiece... Van, zou je voor het goede doel een hoedje willen dragen... van een van de bekendste, leukste ontwerpers. En mij was Frans Molenaar toegeschoven. Toen dacht ik bij mezelf, nou, dat kan niet mis. Nee, toch? Dat wordt leuk. Ja. Dat wordt leuk. Wat een mooie, degelijke CDA-hoed. Maar toen, 3 weken van tevoren... toen kwam er uit een plastic tasje... en al die anderen hadden zo'n mooie hoedendoos... en er kwam een prachtige hoede uit. En ik kreeg een plastic tasje... en daar kwam de hoed van Frans Molenaar uit. Heeft Frans de Modepool deze gemaakt? Frans Molenaar heeft deze gemaakt, ja. Oh, die man maakt toch hele mooie dingen normaal? Nou, daarom ook. Dus ik had ja gezegd. Ik had gewoon ja gezegd. En toen kwam het eruit en zei ik van... nou, die ga ik echt niet dragen. En toen heb ik gewoon een week lang gezegd van... ja, dat ga ik niet doen. Maar toen dacht ik, ja... wie A zegt, moet ook B zeggen. Ik heb gezegd dat ik het zou doen. En dan kan ik niet terugkrabbelen. Dan maar voor de vrede, Jan, doen we dit. Ik laat liever een been afzetten dan ik met zo'n mal ding rondgelopen. Maar weet je wat het is? Ik heb wel ontzettend veel aandacht gehad voor Masterpiece. Gek, hallo. Ja, het is voor niet voor mij. Als je een kak in de mail op je kop hebt, dan krijg je ook veel aandacht. Maar, ja, maar moet je het willen? Dat is de misschien vraag. Was dat nog beter geweest dan dit hoedje. Nou, hou op over het hoedje. Nee, ja. Want de slechtste was altijd die SP-mevrouw, die van die wereldreis. Christa van Velzen. Ja, het was een heel raar hoed. Ja, dat vond ik zo. Nee, die van jou was niet raar. Nee, maar met een dode cavia op je hoofd. Met bloed aan de mond. Dat vind ik toch wel een beetje ver. Dat dode van dieren, daar komen we nog op terug. Christa van Velzen, die is uit de kamer. En die dode cavia, dat was gewoon haar koep. Ik bedoel, het is een beetje onaardig. Een beetje een trap naast dit. Hé, maar laten we het eens eventjes over de politiek hebben. 15.933 voorkeurstemmen. Ja, hoe krijg je het van elkaar? Nou ja, vertel het maar. Ja, niet door dat hoedje. Het is voor mij elke dag weer een wonder. Kom op, nee. dat gelukt is. Iets meer zelfvertrouwen. Nee, weet je, ik heb me 1,5 jaar lang behoorlijk ingezet voor de gezondheidszorg. Ik kom zelf uit de verpleging. Ik ben verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. En... ik ben helaas nooit ziek. Oké. En toen dacht ik van, goh, dat kan beter, dat moet anders. En ik heb altijd een motto gehad van, als je het niet aanstaat... of je doet er iets aan, of je houdt je mond. Punt. En toen dacht ik zoiets van, ja, dan moet ik mezelf ook waarmaken. Dus zodoende ben ik de politiek ingerold. Veel gedaan voor die anderhalf jaar voor die verpleging. De vraag was hoe je aan die 16.000 stemmers kwam. Dat was mijn laatste zin, zei ik. Veel gedaan voor de verpleging. Maar een beetje luisteren, hoor. Oh, 9.000 boeren hebben op je gestemd. Ook dat. Dat is het hele verhaal natuurlijk. Heel je bent veel. Een prachtig meisje uit de provincie. Nou. En daarom stemmen mensen op je. Juist. Of je verpleegster bent geweest. Of wat dan ook. Dat maakt geen moer uit. Het is niet interessant hoor, verpleegster. Jezus. Als je gewoon 20 kilo of 40 zwaarder was geweest... en zo'n Christa van Velzen koep had dan gehad. Dan liep jij nog steeds in het ziekenhuis kotsbakjes op te ruimen. Kan ik je vertellen. Oh, alsjeblieft op zich. Trouwens, nu we het toch over het CDA hebben. Hoe is het? Hoe is het? Gaat het goed tot nu toe eigenlijk met je? Nou, het gaat heel goed. Ja, in het CDA? Nee, ik vind het heel leuk hier. Ja, nee, maar in het CDA gaat het goed met jullie? Ja, het gaat goed. We hebben net een rapport deze week of dit weekend gelanceerd gekregen... waarin we nog heel veel moeten doen. En we weten nou in ieder geval waar de crux zit. En dat gaan we aanpakken. En ook een boek, hè? Waarin blijkt dat Jan-Peter Balkenende... Hij valt bijna in slaap, hoor. Ach, wel, Dijkgraaf toch een oude man. Maar dat Balkenende eigenlijk helemaal geen zin had om lijsttrekker te worden. Ja. En onze Camille, die bleek helemaal niet gevraagd te zijn. Kijk. Hoe kan dat nou? Ja, dat was toch de kroonprins? En volgens mij is hij dat nog steeds. Want het is een ontzettende goeie voor het CDA. En ja, ik ook maar echt hij is een kindje aan het maken, hè? Ja, Annie Schreijer zegt dan, dat kan je in 5 minuten doen. Maar hij blijft er blijkbaar iets meer tijd voor. Hoe weinig tijd? 5 minuten? 5 minuten? Kom ik toch weer daarop terecht, hè? Nou, ja, jij begon. Ik krijg mijn sokken niet eens uit in 5 minuten, joh. Doe jij een sok uit, Jan? Nou, dat wordt een mooie avond. Ja, dat wordt leuk, hoor. Camille Eurlings niet, dus dat was een van de jonkies. Pleiterik gemaakt. Ja, je bent een van de weinige jonkies over. Nou, dat is niet waar. Hoor. Sander de Rauw is er ook nog. Die is nog geen 30. En Mirjam Sterk hebben we natuurlijk nog. Oh, die is ook jong. En, waar ik heen wil gaan, is dat je natuurlijk kanshebber gaat worden op een gegeven moment. Zou je lijsttrekker willen worden van het CDA? Van het CDA? Nou, laat me eerst maar eens even een goede Tweede Kamerlid zijn, hoor. Dat gedeutje. Ja, sorry, en dan moet je gewoon... Wees gewoon eens ambitieus, zeg. Ja, nou, hallo. Ja, Janis komt zo binnen, dus... Janis Joplin? Ja, die heb ik, ja. Die is dood, hoor. Janis. Nee, die hebben ze al gestemd, of niet? Ik heb een mooi lijstje achtergelaten hier. Janine Hennis. Weet ik. Ik raak helemaal in de kluts van jullie. We zijn echt niet goed bezig. Hey, maar jij zei net, als ik niet naar je kijk, dan hoor ik een beetje Annie Schreier-Pierik af en toe. Kom je echt uit dezelfde streek, of niet? Ja. Ben je niet bang dat je net zo wordt als zij? Nou, hoe bedoel je? Ja, bang. Nou, heel veel voorkeurstemmen, maar pen in die ers in de fractie. Is dit? Jan, hou nou toch op, dat weet je toch wel. Dat is het koeienvrouwtje van het CDA. Oh, het koeienvrouwtje. Ja. Je hebt het dierenvrouwtje van de Partij voor de Dier. En dit is het koeienvrouwtje. Nee, er is heel veel voorkeurstemmen, maar pijn in de jas. Mm. Daardoor. Ben je niet bang voor? Nee, ik ga mijn werk... Ik ga mijn werk voortzetten wat ik heb begonnen. We moeten je toch meer ontregelen, hè? Want dit zijn van die politiek correcte antwoorden. Daar hebben ze niet elke week voor. Ja, nee, ik heb het heel erg naar mijn zin. Dan weer te beginnen. En we moeten nog heel erg hard aan de bak. En we moeten... Ja, leren van de fouten die we gemaakt hebben. En wat mij betreft, ik heb er wel zin in. Het CDA die heeft een enorme tik op de neus gekregen. Ja. Mooi trouwens. Dus, ja, nou ja, gewoon prima. Verdiend. Verdiende klap op de neus. Ja, maar zoveel had ik niet verwacht, Jan. Ik had wel gedacht dat we een tik op de neus zouden krijgen. Waarom niet zoveel? Nou, dat een lijsttrekker die er helemaal geen trek in had. Waar het land helemaal geen trek in heeft. Ja, dan ga je gewoon... En jullie stapten gewoon in het autootje en reden richting Refrein. Ja. Als je er dan instort, moet je niet zeuren dat je een blauwe oog krijgt. Ja, nee, maar we hadden gedacht dat Refrein iets minder diep zou zijn. Oh, echt? Ja. Oh, je nam dus een verlies, alleen het verliesje was iets te groot. Dat was iets te groot, ja. Maar een geweldige stratege, die Verhagen. Roepen dat hij niet in het kabinet wilde. En iedereen met een heel klein beetje inzicht, die wist dat hij dus in het kabinet ging. Toch? Knap gedaan. Ja, hij heeft het heel knap gedaan. Ja. Nog heel veel... Er zijn weinig verliezers die zoveel winnen. Inderdaad, in ons verkiezingsprogramma komt bijna terug helemaal in het regeerakkoord. Dus dat heeft hij heel goed gedaan, ja. Is het de leider voor jou ook, voor het CDA? Hij is de laatste tijd... katholiek natuurlijk, hè? Nou ja, zeg, wat slaat dat nou op? Nou, kom op. Katholiek Nieuwsblad is nog in het nieuws. Ja. Het is een beetje een enge club aan het worden, die katholieken. Maar wat jij zei, Jan... Je lult er gewoon overheen. Ja, dat is heet politiek. Is dat een leider? Ja, hij heeft heel goed gedaan in de periode dat wij hem heel hard nodig hadden met de onderhandelingen. Dus, maar nu is in die zin is het de echte leider. Hadden een rat nodig. En laten we eerlijk zijn, als je zo ontzettend verliest... en je krijgt dit ervoor terug, dan ben je echt een ontzettende rat. En een hele goede politicus. Dat heb je heel goed gedaan. Maar heb je hem nu nog nodig? Nou, hij is zit hij ook goed op zijn plek, denk ik. We hebben nu een nieuwe voorzitter. En Siebrand gaat het denk ik ook goed doen. Het is een heel ander type dan Maxime. Maar ik denk dat het goed gelopen is. Ik denk dat we niet ontevreden mogen zijn. Het gaat er nu wel om, wat doen we met het rapport en hoe gaan we verder vooruit. En wat doen jullie met het rapport dan? Ja, ze heel in goed... In een meestal, hè? Nou, wat mij betreft gaan we dat dus niet doen. Want de verbinding met de kiezers, die 15.000, 16.000 voorkeurstemmen die ik heb gehad. Nou, daar zijn heel veel Overijsselse stemmers bij. Maar ook nog eens een keertje 7.000 niet. En wat ik heel belangrijk vind, is dat je wel gewoon het contact houdt met de mensen waar je het voor doet. En ik denk wel eens dat de afgelopen jaren het contact met onze kiezers, met onze achterban zijn verloren. Maar jullie hadden toch die mooie show, die zaterdag... Die 4000 leden die... God, wat een cabaret. Dat prachtige congres. Oh, jij hebt het alweer een stapje daarvoor, ja. Ja, sorry. Ik ben wat ouder, ik kijk altijd terug. En vriend, jij moet vooruitkijken, Jan. Dat is sorry. Beter. Ja. Word je niet zo zuur, hoor. Je moet ben ik zuur? Uit. Nee, ik zeg niet. Oh. Dan word je niet zo zuur. Je moet nog een half uur met ons, hoor. Dus, Ja, mijn opa heeft me de fiets gestolen. Jongens, zullen we eventjes... zijn jullie klaar met je privégesprekje? Dat CDA-congres. Ja. Vond je het ook mooi? Echt, wat een cabaret zeg. Nou. Wat 5000 bejaarden in een zaal niet kunnen bereiken, joh. Ik heb me doodgelachen. Het waren niet allemaal bejaarden, hoor. Nou, zeg, en die Eurlings zeg. Jezus, wat had hij een koffie gedronken? Dat was wel goed, hè? Nou, ik vond het fantastisch. Hij spatte van het scherm. Hij spatte bijna uit elkaar, die man. Maar jouw tweets aan hem, die waren wel wat chanant, toch? Of niet? Mijn tweets aan... Of over hem. Over hem. Ja, je was echt bijna een groepie. Dat, maar weet je wat het is? We moeten wat meer complimentjes geven in Nederland. Als we dat nou doen in plaats van lopen zeiken. Je ziet er goed uit, trouwens. Kijk, Jan, ik wou het niet naar jou zeggen, maar... Je lult goed over de lastige vragen, hè? Ja. Dus ik ben blij. Jij bent door Veronica Magazine tot de meest sexy politica gekozen. Ja. Wat doet het nou met je? Nou, het heeft me wel een stem opgeleverd, denk ik. Alles voor de stem, hè? Ik vond het wel heel leuk. Jongen. Ja, vond je het leuk? Ik vond het vind heel je het leuk. Een compliment? Ja, weet je, het was helemaal niet de bedoeling dat het zo zou zijn. Vandaar dat de ChristenUnie had Joël Voorwind ingezonden. Oh ja, dan ga je winnen. Die was al behoorlijk gebruskeerd. Want dat was niet de bedoeling dat het stem sexy zou worden. Dus toen... Als je wil winnen met sexiness, dan moet je natuurlijk niet voor de wind insturen. Nee, maar dat wist hij dus ook niet. Dat was helemaal niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling dat zou gebeuren. En gaandeweg naar dit zeiden ze van... Och ja, we kunnen best wel iets leuks van maken. Leuke vrouwen en Joël. We maken de stem sexy van. En toen was hij niet zo erg blij. Dus het was helemaal niet de bedoeling dat... Maar ja, je voelt aan je klompen aan als je de Veronica Gids je vraagt voor de verkiezingen om een foto te maken. Nee, het gaat om jong en beeld. Dan niet over de Bijbel. Nee. Maar hoe voelt dat nou als je dan gekozen wordt als het meest sexy? Of denk je van, ja, hallo, ik ben ook nog verpleegster geweest. Oh nee, dat verpleegkundige heet het. Goed zo. Goed dat jij je herstelt. Ja, ik heb met dat soort types een verkeering gehad. Hartstikke leuk. Mijn gedumpt bij elkaar. Dat zijn van die Sanex-vrouwtjes. Die staan zich de hele dag in te soppen. Daar word je gek van. En die hebben thuis ook van die klompjes aan. Je schaamt je dood. Hé, voor je helemaal ontploft, ik wil even wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Een echte Jan, dat wil iedereen wel zijn, want anders ben je een Teun van de Keuken. In de Jannebie maken we uit of iemand een echte Jan is. En deze week doen we dat met de vrouw die we nu al 11 weken lang verliefd aan zitten te staren in de Radio 1-studio als we hier ons programma voorbereiden. De vrouw van wie we posters boven ons bed hebben hangen. Zo. Onze droomvrouw, ons linkse geweten. En zo is dat, Jan, en mooi gezegd. Goedenacht, Isolde Hallensleben. Dag, Janne. Hey. Even voor de luisteraars die jou niet kennen, en dat zijn er heel weinig, kan ik je vertellen... Waar kennen ze je wel van? Mijn kop denk ik gewoon toch wel van de jakhalzen. Ja, jij was dat kittige blonde ding, hè? Die kleine muppet, ja, met die rode stropdas. Ja, ik vond dat je het hartstikke leuk deed. Nooit hadden ze niet allemaal een stropdas dan? Ja, toch? Nee, maar dat deed je hartstikke leuk. Maar nu niet meer. Ben je trouwens, is dit na die 20 minuutjes of voor die 20 minuutjes? Dit is voor, dit keer. Oh, hartstikke mooi. Moeten we dat uitleggen aan de luisteraars, of niet, Jan? Nee. Ik denk dat we dit voor ons moeten houden. Ja, het is best leuk om op Radio 1 gewoon privégrapjes met iemand te maken. Hé, maar weet je waar het over gaat, Isolde? Ja, echt Jan of Johan. Precies. Ja. En wat denk je? Ik moet er nu zelf aan gaan geloven, mijn god. Ja, wat denk je? Ja, wat denk je zelf, Jan? Jullie linkse geweten. Hoe kan ik dan nog een echte Jan zijn? Ja, ik schat je in op 80 van de 100 punten eigenlijk, bij voorbaat. Zoveel? Dat denk ik wel. Ik denk dat jij ons in die 11 weken hebt leren kennen als mannen naar je hart. In elk geval ik. En Jan ook een beetje. En dat wat jullie graag willen horen. Jij bent gewoon echt helemaal een Jan aan het worden. Wat heeft Isolde jou beloofd, joh? Ja, dat ga je straks wel merken, jongen. Nou, Isolde, daar gaan we. Ben je een echte Jan of een Johan? En dat is natuurlijk de vraag. Je krijgt 20 keuzevragen en je kan 5 punten per vraag scoren. En de komende minuten gaan we dus bepalen of jouw verdere leven met die man, met dat haar op zijn borst en die motor nog zin heeft of niet. Ben je er klaar voor? Ja. Moto 73 of nieuwe revue? Motor 73. Hey Jan, dit mag je dus maar 4 keer roepen, anders haalt ze de 80 niet. Oh ja, sorry. Whisky of wijn? Sorry, wat? Whisky of wijn? Ja, whisky natuurlijk. Badminton of voetbal? Jezus, we zijn een dove socialist aan de telefoon. Badminton of voetbal, zei Jan? Voetbal. Nuance of gestrekt been? Gestrekt been. Janine Abbring of Isolde Hallensleben? Janine Abbring. Jezus. Nou ja, kies niet eens voor zichzelf. Niemand weet in Nederland wie Janine Abbring is. Dat is, jawel, dat is een jakhals die nu is. En die heb ik trouwens al voorgedragen toen ik nog bij de jakhals werd. Ja, die moet Janine vlees dragen. Of vis? Ik zal het twee niet echt dan meer. Zelfs Sabine Uitslag is je nu aan het uitlachen. Ja, sorry. Ja, ik zie 37 graden valt voor mij ook onder vlees. Dus doe maar vlees. Marianne Thieme of Janine Hennis? Ja, Janine, want die vind ik heel leuk bij jullie. Dat dacht ik ook. Beatrix of Willem-Alexander? Om aan die 80 te komen, zeg ik A. Oké, Bea. YOLO of Rob Hoogland? Rob. Tjie, je bent goed bezig. Seks of voetbal kijken? Seks. 90 minuten, hè, die wedstrijd. Het is trouwens 20 minuten theepauze. Ja, want die voetbal kan niet in 5 minuten. Nee, dat heet dan een samenvatting. Doe dan maar seks. Nou, radio of vooruit. TV? Ja, op de zondagradio natuurlijk. Nou, daar komt-ie. Blond, dun stekeltjes haar op het hoofd waar je doorheen kijkt... en een borstkas met sproetjes, maar zonder ook maar één haartje erop. Of Jan Dijkgraaf? Ja, Jan Dijkstra. Heel goed. God, over wie zou jij nou hebben gehad? Prius of Beamer? En een Prius is dus een zetpil op batterijen. En een Beamer is een auto voor een echte Jan. Dus kies maar het laatste. Wat kies je? Ik vind het een ontzettende burgerbak. Waarom heb je zo'n burgerbak uitgekozen? Je moet kiezen. Kies nou, man. Nee, ja, ik kies echt een Prius. Ik vind echt een burgerding, die Beamer. Zeg, als jij haar straks 80% geeft, Jan, dan gaan de mensen echt protestbrieven insturen. Nou, PVV... Bovendien zou ik gaan voor de 1100S, want ik ben een motorrijder en geen autorijder. Ja, dat weten wij, want we zien je elke week in dat stoere motorpak. En dat boeit ons niet, maar wat daarvoor gebeurt, dat boeit ons. Ja, laat maar. PVV of VVD? VVD. Dirk Kuyt of Wesley Snijder? Kuyt, die heeft zo'n lekker Hollandse kop. Wel een ongelofelijke vreemdganger trouwens. Schiet even op, Jan. Ja, oh, ja. Trouwens, en Wesley speelt ook nog voor internationale. En ik ben voor Juventus, dus dan ben je ook tegen Inter. Duidelijk. Dan het serieus segment. Kijk of Quest? Quest. Rotterdam of Den Haag? Ja, ik moet toch als Hagenese oude Adel gaan, moet ik toch zeggen Den Haag. Onrendabelen vervoer. En ik zal het vast voor je vertalen. OV. Of de file? Ja, ik ben nu vervet motorrijder, dus ik kies nu voor de file. Prem Radakishun of Jan Tromp? Prem. Hetero of bi? Bi. Jezus Christus, dit gaat toch helemaal niet goed komen? Nou goed, het maakt niet uit. En de bonusvraag van vanavond. Isolde, wil je eventjes Isolde, niet door me heen schreeuwen? Hey, zijn radio aan het maken. Wil je niet door me heen schreeuwen? Godsamme, kraken. En de bonusvraag is natuurlijk echte Jan of Johan? Een ontzettende dikke echte Jan. Met borsthaar. Isolde, je hebt gewoon 80 punten. Nee, dat lul je. Nee, een wonder is het, echt waar. Nee, er staat op mijn briefje 75, maar ik rond het gewoon naar bovenaf. Dus je hebt echt 80 punten. Dus dat betekent, je bent een echte Jan. Yes! Maar met 75 ben je dat niet, of wat? Waar ja, wel, cent, 75 ook, maar ik had jou beloofd van tevoren. Als je tegen die roos met die kale borstkas zou kiezen, dat je 80 punten van me kreeg. Ik wou zeggen, dit moet maar toch niet helemaal eerlijk zijn. Het zijn er 75, ik ben gewoon eerlijk. Yes. Dus van harte. En Jan gaat het prijzenpakket aan je uitleggen. Ik ben hier een beetje stil van, jongens. Maar goed, wat maakt het ook uit? Wij zijn ook omgekocht om hier te zitten. En als je volgende week hier bent, want je bent hier volgende week... want je bent elke week binnen de VPRO iets aan het presenteren... over NTR kunst of, zo, of cultuur of weet ik veel of, wat. Nou ja, goed, wat jij wil. Dan geven we je het echte Janne t-shirt. En we hebben tegenwoordig ook Babes t-shirt. Janine Hennis heeft er eentje aangetrokken. Straks op de cam te zien op echtejanne.nl. Janine Hennis in een echte Janne Babes t-shirt. Wat is je cupmaat? C. C, hartstikke goed. Ja, hallo, C en nog een getal ervoor, kom op. We zijn geen prutsers, wij. 70-75. Lekker gemiddeld, maar helemaal niet erg. Hey, Isolde, tot volgende week. Dankjewel en tot volgende week. Doei. Daag. Doei. Ja, en aangezien Sabine Uitslag hier zit, onze rockbitch... mocht zij de voorselectie maken van de muziek. En daar zijn we hartstikke blij mee, want Rob Stenders kan er echt geen klote meer van. Ja, dat was onze goeroe, maar ik weet niet wat er met die man aan de hand is, hoor. Ja, dus we hebben op echtejanne.nl een prachtige top 10 gehad. En dit is de nummer 3. Baby boys, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can. You know that man makes money to buy from other men. A woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Ja, dat was natuurlijk James Brown en This is a Man's World. En zo is het ook. Ja, Jan, en het is vandaag feest voor mannen die houden van knappe blonde vrouwen. Want kijk eens wie erbij is komen zitten. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Welkom, Janine Hennis. Ik hoorde kotsgeluiden van de kant van het CDA trouwens bij die aankondiging. Nee joh, helemaal niet. Ik vind het stoer dat je een aankondiging hebt. Ja. Ik bedoel, ik heb het niet. Nee. Zij wel. Hoezo? Lekker. Zo'n mooie aankondiging. Knappe blonde vrouwen, weet je wel. Nee, maar zo'n mooi spotje. Oh, dat. Dus je wil een eigen spotje. Het hardste geluid met Sabine Uitslag. Ja, hey, ik weet niet of dat nog lukt in deze uitzending. Maar Janine Hennis, we hebben onze grote vriendin Sabine Uitslag. Nee, dan heb je ons t-shirt aan, maar even laten zien, show don't tell. Hey, dat Isolde door me heen krijgt is één ding. Maar dat jij nou ook al mee begint, Dijkgraaf. We hebben net gelijk mevrouw Uitslag even te orde geroepen met dat malle hoedje. Maar wat had jij voor omgekeerde wok op je kop? Zeg. Nou, kom op. Wat was dat? Je wou toch niet zeggen dat je er betaald voor hebt voor dat ding? Ja, ook nog. Nee. Ik had hem gratis. Die vliegende schotel, was dat geen voor wereldvrede nee, of zoiets? Het was echt een hele keurige, beschaafde VVD-hoed, vond ik zelf. Of was het niet een van de Chinese restauranten die het gesponsord heeft? Nee, Jannen. En nu hou je in. Nee, maar wij hebben hier die foto's, Janine. Kom op. Welke? In godsnaam. Ja, dat je met dat ding op je hoofd, zeg maar die... maar misschien moet je die foto gewoon weer even afdoen. Het zegt beam me up, scurry, werkelijk. Maar goed, laten we het eens eventjes over iets anders hebben. Laten we het over inhoud hebben. Hoedjes te praten. Janine is hier natuurlijk ook voor het echte harde VVD-nieuws. Hoe zit het nou met het computersysteem BDO? Dit bedoel ik nou, Sabine. Dan val je toch bij in slaap met dat onderwerp. BHL. Nee. BVA. BVA. Het is het basisvoorziening handhaving. Het is gewoon een cruciaal systeem voor de Nederlandse politie. Want daarin verwerken zij incidenten, meldingen, gegevens worden daarin gedeeld. En als het systeem niet werkt, weer niet. Dan heeft de Nederlandse samenleving een probleem. En dat probleem worden we nu mee geconfronteerd. En daarover heb ik morgen een 7-durend wetgevingsoverleg met minister Opstelten. Gezellig. Maar weet je wat dat is? Wij weten toch al heel lang dat het computertechnisch een puinzooi is. Omdat we ook geen nationale politie hebben. Dus iedereen heeft zijn eigen computersysteempje. In Enschede kan je gewoon gaan wonen als Amsterdamse crimineel. Want daar kom je namelijk niet in hun systeempje voor. Ja, dat weten we toch? Nee, weet je, toen ik nog Europarlementariër was, heb ik me altijd groen en geel geërgerd aan het feit dat de lidstaten, de EU-lidstaten, niet over de grenzen heen konden, wilden, whatever, samenwerken als het gaat om politie en justitie. En toen ik in Nederland binnenkwam en woordvoerder openbare orde en veiligheid werd, werd me eerlijk gezegd heel snel duidelijk waarom dat niet mogelijk is. Omdat we in Nederland een soort gelijke situatie hebben. Geen 27 EU-lidstaten. Maar 26 korpsen, totaal versnipperd. En daar gaat dit kabinet wat aan doen. Dus dat is het goede nieuws. We krijgen inderdaad een nationale politie. Ja, Ivo Veiligheid Opstelten, die gaat het allemaal voor ons regelen. Zo is hij is lekker bezig. Maar jij bent ook bezig. Leuk, Jan, trouwens, of niet? Wat zeg je? Vind jij dit interessant? Ja, dit vind ik interessant, okay, Jan. Dan hou ik me stil. Nee, heel graag. Niet alleen ik vind het prettig. Die nationale politie komt er. En daarmee dus ook één computerprogramma waar we gewoon met elkaar kunnen communiceren. Dat hoop ik, ja. Hartstikke leuk. Sabine, wat vind jij ervan? Dat vind ik een goede zaak. Ja, je hebt twee vriendjes naast elkaar gezet. Het is een regeerakkoord en ik ben er erg blij mee. Dat zie je trouwens niet alleen in het kader van politie, maar ook toch maar even op de gezondheidszorg en de verpleegkundigen terugkomen. Ik dacht, wat blijven ze. Ja, maar ook daarin goed, moeten we gewoon zorgen dat wij een systeem krijgen waar mensen gewoon met elkaar kunnen communiceren. En dat gegevens van patiënten niet voor de zoveelste keer moeten worden ingevoerd. En meer handen aan een bed en bij de politie meer handen aan één knuppel. Want dat wil Beetje Ivo ook. Die wil het bureauwerk. Mannen. Die wil het bureauwerk van de politie verkleinen. Zo is dat. Want de politie die zit drie kwartier van zijn tijd te tikken. In plaats dat hij boeven aan het pakken is. Ja, maar weet je, een agent die. Nee, maar daar kunnen we nu wel grappig over doen. Ja, we maar doen zeker grappig over die lapswans. Ja, nee. 6 kilometer te hard en hoppa. Nee, ik vind het echt serieus. Ja, ik bedoel, een agent die zei in een enquête. Mij was beloofd 8 uur sensatie, 5 minuten administratie. Het is geworden 5 minuten sensatie, 8 uur administratie. Maar het is gewoon heel erg geen triest. Sensatiezoekers hebben bij de politie. Nee, maar je snapt best wat ik daarmee bedoel. Ja, het is gewoon wel heel triest dat we op dit moment zo georganiseerd zijn dat ze 3 uur bezig zijn met de afhandeling van een aangifte. Kan gewoon niet. Maar als jullie nou zeggen van die politie, die moet gewoon aan het werk, die moet boeven gaan pakken, zijn jullie dan ook voorstander om die flitspalen een keer weg te snijden? Waar ik voorstander van ben, is dat er wordt ingegrepen en dat er dus wordt beboet als er als de verkeersveiligheid op het spel staat. Dus 4 kilometer te hard dus, op de snelweg is geen probleem. Daar word ik natuurlijk ook een beetje geïrriteerd van, want ik heb ook zulke boetes. Het is ook jij mede daarom. Dus? Te hard rijden met een Volvo wagentje op. Grapje, als jij je Prius dan heel of niet? Prius, ja. Maar nee, maar het is ook mede daarom dat we hebben gezegd als coalitie de maximum snelheid kan omhoog. Maar waar het om gaat is dat we gaan beboeten als de verkeersveiligheid in het geding is. En niet omdat we een bonnenquota hebben afgesproken. Ja, de bonnenquota die moet er ook aan van Ivo. Ja. Hij is lekker bezig. Maar gaan die flitspalen eraan? Want dat wil ik weten. Want kijk, dat is natuurlijk geleuter. Want wat is er nou veiliger aan als ik na 2 maanden een acceptgirootje op mijn mat krijg van je hebt 4 kilometer te hard gereden in mei ergens. Ja. Dat is gewoon als een soort sheriff van Nottingham poen binnenhalen voor de staatskas. Ja, weet je Jan, ik raak net zo geïrriteerd van zo'n boete als jij waarschijnlijk. Nou, doe er wat aan, Janine. Jij kan er wat aan doen. De inzet is nogmaals boeten als de verkeersveiligheid in het geding is. En dat is niet het geval bij 4 kilometer te hard op een snelweg. Janine, tussendoor, wil jij van Sabine uitleggen waarom we op jou gestemd hebben? Want ze zegt wij kennen elkaar al heel lang. Ja, het is gewoon liefde. En daar kom je niet tussen als het echt liefde is. Als ze over zou stappen naar de PvdA, dan is die liefde ook acuut over. Maar tot die tijd stem ik op Janine Hennis. Okay. En jij, Jan? Nou ja, ik stem sowieso op Janine Hennis, maar ik stem ook sowieso op die VVD. Want ik ga helemaal niet op een confessionele partij stemmen. Want ik geloof dat God niks met de politiek te maken heeft. Dan hebben we die 4 kilometer. Als je 4 kilometer had, krijg je gewoon een boete. Dan moet je maar gewoon geen 4 kilometer te hard Ze zijn in Twente nog doof ook, Jan. Oh, jeetje, krijgen we dit ik krijg nu opeens een bekeuring omdat ik het over God heb. Janine zit hier gewoon naast me. Ik denk van, zo gaat dat dus. Nee, maar ik heb het goed door. Ik moet jullie gewoon tot orde roepen. Tot de orde roepen, maar wel even op beantwoorden ingaan. Nou, nog 1 keer de vraag dan. Vind je dat politiek en God gecombineerd kunnen worden? Nee, en daarom is... Daarom zit je bij het CDA. Wat wij zeggen... Nou, krijg je een serieus antwoord, dan hou je op je mond. Kan ik even hoesten? Goed zo. Maar jij bent toch ziek inderdaad? Je ziet een beetje nou, pips. Kom met dat antwoord. Daarna wij stel ik mijn vraag. Van dat de staat en de kerk gescheiden moeten zijn. En dat is bij het CDA ook het geval. Wat wij ons laten doen, wij laten ons inspireren door het christelijk geloof. Maar wij zeggen niet van, goh, waar zou Matthäus ervan zeggen? Laat het boek er eens bij pakken. Dus in dat opzicht hebben wij kerk en staat ook gescheiden. Nou ja, maar hier is heel veel onduidelijkheid hier daarover. Hier is Balling, die hamerde toch erg hard op die godslastering. Ja, maar dat is ook de norm en waar hoe je met elkaar wil omgaan. Hey, maar als jij, dat vind ik een heel belangrijk punt. En daarin verschillen we misschien van andere partijen, dat we wel ons laten inspireren door het christelijk geloof. Sabine, maar als jij jouw vaste riedeltje mag afdraaien, mag ik dan de mijne doen? Het is geen vast riedeltje. Nee, maar het komt rechtstreeks uit mijn hart. Mag ik dan rechtstreeks uit mijn hart mijn standaard vraag stellen, die ik ook altijd aan Dries stel? Aan Dries van 8. Nee, Dries van 8. Oh. Die oude Hamas-stenen gooien. Houd alsjeblieft. Maar mag ik hem stellen? Of, we hebben het niet meer over bejaarden hier. Mag ik hem stellen en krijg ik antwoord? Wil je dat beloven? Eerlijk antwoord. Ik krijg antwoord. Kom maar, Jan. Eerlijk antwoord. Jan, wel beleefd. Kan je hebben. Ja. Bent u monogaam? Monogaam, ja. Ik moet u vragen van Janine. Dus, heel goed. Eerlijk antwoord. Nou, mooi. Want de echte Jannen zijn namelijk monogaam. Dus dat is wel een soort... Je legt er zoveel nadruk op dat ik me zo... Niemand heeft meer geloofd. Ik denk, komt er een vraag. Jij zegt, hou je in. Nou, dat is wel een maar je bent toch een CDA, dus we verwachten dat niet. Nou ja, dit is mijn antwoord. Ja. Heel goed. Laten we even verder gaan met Janine, want die zit hier niet voor niks. Janine, heb je zelf dan veel boete? Hey, Jan, nou eens even je kop, man. Wat zeg je? Wat zijn de ene, Jan? 9 minuten, ik hou mijn mond. Nee, die duurde wel lang vandaag, die 9 minuten. Ik ben al 39 minuten bezig. Krijg je zelf veel bekeuringen? Nou, ik ben er nu wat meer alert op. Maar toen ik, toen ik in één keer functie. Op en neer naar Den Haag aan het rijden sloeg... in verband met mijn verkiezing in de Tweede Kamer... toen had ik in één keer een aanzienlijke hoeveelheid meer... Waarom ben je er nu alert op? Door je functie? Nee, omdat ik in één keer heel veel enveloppen op mijn deurmat had. En toen dacht ik, daar heb ik geen zin in. Ik kan mijn geld beter besteden. Ben je wel eens opgepakt met drank achter het stuur? Nee, gelukkig niet. En dat wil ik ook niet. Lijkt me echt de afgang. Opgepakt wel eens gekund? Had het wel eens gekund? Nee. Nee, dat ze er niet stonden omdat ze die administratie zaten te doen. Nee. Jij zit vaak ben je aan het optreden. Ja. En drink je dan ook water? Rivella. Echt zo'n lekker boerinnendrankje. Oh, echt? Heerlijk. Je drinkt dan ook geen bier? Nee. God. Hey, Janine. Ik rijd wel te hard. Maar dat, dus ik heb ook die last. Wat voor auto heb jij? Janine heeft een Volvo. Heel goed. Ik heb een BMW Z3. Hey. Cabriootje. Ik zou echt een VVD-auto. Als Janine Hennis uit de politiek stapt, weet ik wel op wie ik ga stemmen. Ja. Echt waar? Ja, BMW Z3, hou eens op, man. Dat is gewoon top. Ja, dat is wel een hele mooie. Maar jij gaat op het CDA stemmen, Op Sabine Uitslag dan. Ik weet hoe Kim Holland is. Jij bent ook schijnheilig, nee, ik ben gewoon principieel. Jongens. Nou ja, goed. Ja, Janine, blijf je erbij zitten, want we gaan... Ja, heb je er zin in? Blijf je weer even zitten? Ja, ik blijf zitten. Je mag hinderlijk onderbreken. Vind je het ook leuk? Ja, jullie zijn vriendjes, hè? Hartstikke leuk. We hebben net afgesproken, dus me af en toe even helpt. Jammer dat Fleur Gapen maar er niet tussen zit. Nou goed, Janine, dankjewel. Hè. We praten straks verder natuurlijk met Sabine Uitslag erbij. We hebben je natuurlijk hard nodig, want je merkt al echt de inhoud komt van deze kant niet. Hé, hey, trouwens, Jan, jij was vroeger toch een... Er gaat weer eerst iets komen, hoor. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Ik denk... Ja, Jan. Ik denk, we gaan even duidelijk maken dat we nu overstappen op sport. Ja, nee. Jij ging natuurlijk weer over badminton zeuren, maar... Want Ajax heeft gewoon niet zo goed gedaan. Dus ga jij over mijn badminton, volleybal of scheidsrechtercarrière beginnen? Want zo ben jij. Maar je was een goed badmintonner, toch? Ik was een uitstekend ik was denk ik een van de beste blanke badmintonners van Zuid-Holland in mijn leeftijdscategorie. Oh, daar badmintonnen veel negers? Nou, heel veel Indonesiërs en die waren alle 300 beter. Maar ja, goed, je stond op de 300 eens. Ja, het is iets hoger nog. Ja, ik kon het wel aardig, ja. Hey, trouwens, dus dat ging dus mijn ja, je wilt even over Ajax hebben. Ja, we hebben verloren. Ik ben er ook helemaal zat. En jullie hebben gelijk gespeeld. We zijn weer een puntje ingelopen. Puntje ingelopen, vierde de plek. Hey, luister mij, hand in hand. Mondje dicht, luisteren. De scheidsrechter, die gaspriet bij het reclamebocht van de Febo. De majesteit, de bal. Het kabinet Wilders 1. De assistent scheidsrechter. Het aanvangstijdstip. Isolde Hollensleben. De shirts, Jan Roos. Het geluid van de scheidsrechtersfluit. Daniel Dekker. De tv-camera's, Johan Cruijff, de veldverwarming, Fred Blankemeijer, de gasmaaier, Theo van Duivenbode, de ontbrekende vleugels, vak 410, de Telegraaf, Jaap de Groot, de vierde man, de UEFA, de KNVB, Rob Cohen, alle andere joden, maîtresse 12 van Leo Beenhakker zelf, de gemeente Amsterdam, Sabine Uitslag, het scorebord, de R in de maand, het gebrek aan geld, Twitter, echte Janne, de publieke omroep, de commerciële omroep, Willem-Alexander, dat oudste kind van Willem-Alexander, dat ene oudste kind van Willem-Alexander, dat tweede oudste kind van Willem-Alexander, het vierde kind van Willem-Alexander, de anticonceptiepil, de verenigingsraad, de beursgang, de beurskoers, lekkere wijven, lelijke wijven, homo's, biseksuelen, Francisco van Jolen, hetero's, mannen, vrouwen, transseksuelen, Hanneke Groenteman. Kortom, als Ajax verliest, leg het aan Hunnie. En als Ajax wint, leg het aan mijn broer Kok en Man. Was getekend, Martin Jol. En overigens ben ik al 2 weken van mening dat Wesley Sneijder een heterootje is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Jan, dit was kunst. Nou, ik vind dat mijn C-Mac-imitaties beter zijn dan mijn Jolle-imitaties eigenlijk. Nou, daar heb je ook wel gelijk in. Maar dat horen we straks wel weer, hoe goed je dat gedaan hebt. Je moet trouwens iets doen met al die imitaties. Dat is ja, leuk. Zit geld in. Maar we zijn weer terug bij Sabine Uitslag. Hallo, Sabine. Hallo, voordat we weer beginnen met een flauw onderwerp, laten we eens een serieus onderwerp behandelen. Die achternaam van jou, hè? Heb je daar nou moeite mee? Nee, tot mijn 24ste had ik hier dat gewoon een hele normale achternaam was. Tot ik ging verhuizen naar Totdat je verpleegster werd en toen dacht, hé, dat uitslag, dat betekent nog wat. Nou ja, die kan ook zeggen de positieve uitslag van. Nou ja, FC Twente heeft verloren, dat is niet zo mooi. Maar weet je, in die zin uitslag. Ja. Ik bedoel, ook herpes om je mond is natuurlijk ook uitslag. Ja, maar, precies. Ja, nee, daar ben ik eigenlijk nooit mee gepest, maar misschien durfden ze dat ook niet. Maar nooit de gedachte van, ik moet een keer wat aan die achternaam doen? Ik ben er wel trots op. Ik kan er gewoon trouwen. Maar dan zou ik hem nog houden, denk ik. Ja, meen je dat? Ja, daarachter of in plaats van? Heb je weer een man? Wat zeg je? Heb je weer een man? Ik heb een hele leuke man, bedankt. Hey, die heet dat Bob, was hem. Die heet Bob Slechte. Hey, dat is leuk, hè? Hey. Jongen, jongen, jongen. De kabinetsformatie gaan we even hebben. Maar. Ja, dat was het. Janine, ben je nog wakker? Ik ben wakker. Hartstikke mooi. Moeite, maar... Kabinetsformatie. VVD, CDA, dikke vrienden. Gedoogsteun PVV. Daar was jij geen voorstander van, geloof ik, hè? Nee, wel, voor de gedoogsteun. Ik ben geen PVV'er. Dat was... Oh, ga je dat bij mij ook doen? Ja. Of betekent dat ook omdat jij je niet jongens, zou... Jongens, we zijn radio aan het maken. Niet iedereen ziet dat Jan Dijkgraaf aan Janine Hennis zit. Ja, Jan zit aan Janine. Ja, het helpt, dank. Maar wel heel, heel discreet, luisteraars. Zullen we eventjes... oh my goodness. Maar jij was geen voorstander van. Jij hebt namelijk gezegd dat CDA en de PVV niet bij elkaar passen. Hij is wel goed. Jezus Christus. Nee. Jij hijgt godverdomme meer dan Kim Holland hier. Nee, dat is een grapje. Nee, nou, ik heb altijd... Je doet het goed. Nee, Jan. Nee, ga verder. Ga verder. Wacht, ik mijn haar even aan de kant. Ja, maar wat ik wou zeggen... Nee, ik heb altijd gezegd... Ik ben niet voor dat de PVV met het CDA in de regering zou zitten. En daarom ben ik ook erg blij dat wij een regering hebben met de VVD. En dat de PVV steunt. Dus dat vind ik op zich geen punt. Nee, maar als jij je niet kan vinden in een partij... En dat deed je niet. Nee. Je stond op eigenlijk een onverkiesbare plaats. Dus je dacht, ik laat nu alles lopen. Nee. Je zegt, ik vind die Geert Wilders een engert. Of wat zei je? Ja, een engert vind ik het. Die partij past niet bij ons. Nee. Vindt het nog steeds een engert? Nee, twee dingen. Kijk, jij zegt van voordat de verkiezingen 31ste plaats. Toen dacht je, ik kom er niet in, dus je kan nu alles zeggen. Nee, helemaal niet. Wat ik al zei in het begin van... ja, nee, ik ga maar verder. In het begin van dit programma heb ik ook gezegd van... we hadden niet verwacht dat we zoveel zouden verliezen. Dus de 31ste plek was op zich nog een hele goede plek voor het CDA. Ah, kom op. Ja. Het was een kansloze plek. En toen dacht jij, nu kan ik zeggen wat ik wil. Nee, ik zeg altijd wat ik wil. Maar je had niet gerekend dat al die boeren op je gingen stemmen. En toen had ik ook gezegd van dat inderdaad de PVV... de standpunten van de PVV niet mijn standpunten zijn. En daar blijf ik ook bij. Maar ja, zonder de PVV bestaat het CDA niet. Goed. Nee, maar ik ben ook geen VVD'er. Anders was ik wel VVD-Kamerlid geweest. Maar je vindt Wilders nog steeds een griezel, een engert? Nou, maar Jan, mag ik even inbreken? Want... Deze discussie hebben we al eerder gevoerd. We liggen toch niet met z'n allen in bed? Kom op zeg. We hebben hier een coalitie van VVD en CDA. Dat is eigenlijk wel de bedoeling van Jan en mij uiteindelijk. Nee, maar we hebben hier een coalitie van VVD en CDA. Parlementaire gedoogsteun van de PVV. That's it. Betekent niet dat je met elkaar hoeft te identificeren. Als jij principieel tegen de PVV bent... dan ben je ook principieel dat ze je gedogen. Want luister, die partij, die mag je niet. Luister, de hele wereld kan de PVV... maar de hele wereld kan de PVV beschuldigen van het feit... dat zij mensen uitsluiten, groepen uitsluiten. Maar het past gewoon niet om dat dan vervolgens... tot je eigen principes te verheffen. Dat is de logica van deze constructie. Nee, maar dat is wel zo. Maar je gaat wel in zee met ze. Maar je gaat toch ook in zee? Laten we wel wezen, de PVV die loopt al 3,5 jaar mee. Gerrie Verbeet is ook gekozen als Kamervoorzitter met steun van... anders was het iemand anders geweest, met ook van de PVV. Er zijn heel veel moties van de SP aangenomen, ook voor de gezondheidszorg, met steun van de PVV. Dus in die zin, het is wel heel hypocriet om nu te zeggen van ja, maar dat kan niet. Kijk, ze zijn onderdeel van ons parlementair bestaan. Al meer dan 3,5 jaar. En ze hebben heel veel stemmen gehad. En daarom zul je ze ook een plek moeten geven. En deze constructie, daarmee kan ik uit de voeten. Ik ga niet trouwen met de PVV, ik ga niet met zo'n vakantie. Met Erik Lucas niet? Ook zelf, nee, zeker niet. Nee, maar begrijp ik. Maar er werd toch wel een beetje het gevreesd. Het is een goede constructie op deze manier. Er werd wel gevreesd dat jij een van de dissidenten zou worden. Naast Koppejan en Verje. Ja, ik zag het. Ik werd wakker en ik stond in één keer in de krant. Maar ze hebben mij niet gebeld. En ze hebben niet geverifieerd of het wel klopt. Dus maar jij blijft de lijn gewoon van Verhagen volgen. De lijn van Verhagen. Er is geen lijn van Verhagen. Er is een lijn van het CDA. Nee, die is en we hebben niet. Altijd gezegd... Koppejan en Verje volgen niet de lijn van het CDA. Dan hoe ontregelijk deze vrouw? Ja, misschien moet je eens van eraf blijven. Wat zei je, Jan? Ik vroeg ook je ontregel. Nee hoor, je ontregelt mij. Nee, dat is de bedoeling. Oh, dat je hem ontregelt. Ja, dames, ik denk als je het nu loslaat, dat ze dan helemaal... Nou, ga door. Gaan we even door. Dat zie je, ongelooflijk. Ik vind het lekker. Maar er zijn twee stromingen binnen het CDA, dat ontken je toch niet? Nee, we hebben één stroming in het CDA. Ja, en een paar mensen die tegen de stroming inzwemmen. Nee, maar het lijkt net alsof je in... Kijk, in een partij mag je zeggen wat je wil in die partij. En dat gebeurt ook. En sommige dingen krijgen een clash. En dat zal bij andere partijen niet anders zijn. Dan ga je flink tegen elkaar in. Je moet weer daarna van Jan. Ga maar. Goed? Ja, dat is goed. We gaan straks verder. En dan krijg je die clash. En dat is prima. En op een gegeven moment zeg je van, maar dit is ons standpunt. En met dat standpunt ga je naar buiten toe. En als je dat niet hebt, dan wordt het een zootje ongeregeld. Ja. En na de afgelopen periode was het een bijzondere periode, wat eigenlijk helemaal niet echt des CDA's is. Ik heb ook heel veel sms'jes van verschillende collega's gehad in de Tweede Kamer. Die zeiden van, nou, dit is absoluut niet des CDA's. We waren altijd heel erg goed in om de deuren dicht te houden en met één geluid naar buiten te komen. Dus op dit punt hebben we ook weer veel geleerd. En het is weer heel bijzonder wat je meemaakt als je daar zit. Telegraaf, een paar weken geleden, grote koppen, CDA klaar met Verjee. Ben jij er ook klaar mee met dat mensie? Nee, joh, maar als je, dat is zoiets bijzonders, de Tweede Kamer en de media. Dat, nou, nee, hoe maar, dat soort dingen gaan. Dat besef ik, maar ben jij ook klaar met Verjee? Ik ben niet klaar met Verjee. Nee. Vind je het een leuke meid? Ik vind het een leuke meid en het is belangrijk. Past bij het clubje. Eén keer Erik Lucas noem je en ze beginnen gelijk allemaal te plassen. Ja. Dat is ongelooflijk. Hey Jan, even op het boodschappenlijstje voor volgende week. Ja. Dan komt er op Hoogland, dus voor die week daarna, massageolie. Ja, want het ging wel in één keer soepel. Hè? Ja. Dat hele gesprek ging wel soepel. Jan Dijkgraaf die schijnt dus echt. Kan niet goed masseren? Gouden handjes. Het is wel lekker. Ja, echt? Ben je helemaal ontspannen? Ik ben helemaal ontspannen. Ongelooflijk, zeg Jan. Ja. Bij mij doe je dat nooit, joh. Kan ik aan me zien, geloof ik, hè? Je ziet er fantastisch uit. Nou, dank je. PVV, daar wil je dus niks over zeggen. CDA wil er niks over zeggen. Nou, daar zit de VVD nog aan tafel. Hoezo wil ik niks over de PVV en CDA zeggen? Nou ja, goed, kijk, er is een heel groot probleem met Verjee. En jij zegt dat jullie de dikste vrienden zijn. Als jij Rijn Verhaal... Nee, maar weet je, dit is zo'n uitgemolken onderwerp, Jan. Als je verpleegkundige bent geweest, dan kan je met autisten omgaan. Dus ik snap dit. Ja, daarom ben ik zo blij dat je weer achter die microfoon zit, weet je wel. Ja. In één zin kan jij gewoon dingen duidelijk maken. Verjee is gewoon een ongelooflijk autist. Nee, daar ga je niet van zeggen op Radio 1 midden in de nacht met 400.000 luisteraars. Kom op jongens, het is mijn collega. En weet je... Ja, jij kan het niet zeggen, maar wij toch wel. Nou ja, je mag zeggen wat je maar wilt. Maar klopt onze diagnose? Of het een autist is? Nou, volgens mij heeft ze niet die diagnose, nee. Nee, dat weet ik niet. Dat is mijn collega niet. Dus, Jean Hennis. Ja, die massage was kort. Binnen de PVV heb je dus wat probleempjes met de heer Brinkman. Nou, nu niet Lucas, maar goed, die volgen nog wel de lijn. Bij het CDA heb je een aantal dissidenten. Hoe zit het nou bij de VVD? Is er nou nog steeds niemand die tegen de wind in pist? Nou zeg. Nee, weet je, de VVD, daar vindt genoeg debat plaats. Maar wij hebben een hele onrustige periode achter de rug de afgelopen jaren. En het is echt heerlijk dat het een keertje achter gesloten deuren plaatsvindt. De gelederen zijn gesloten. We hadden gisteren ons congres. Ja. En het was een partij vol energie, vol optimisme. Nee, daar kan je bij neerstorten. Maar ja, sorry, ik ben moe. Ik vind dat... Oh, jij hebt ook een massage van Sabine misschien. Zeker. Oh. En van jou ook. Niet van Jan Roos. Maar nee, maar de VVD heeft op dit moment... Het gaat gewoon goed. Dus, ja, weet je... En dan komt er Mark Rutte. Is dat het Mark Rutte-effect? Mark Rutte die trouwens met een van de oprichters van Poont moet gaan daten. Dus of jij dat even wil regelen. Marianne Zwu. Ja, ik had gisteren Twitter contact met Marianne Zwu. Ja, dat regel je voor ons, hè? Oké, dat is geregeld. Valt zij op Mark Rutte? Ze wilde nooit trouwen met saaie mannen, maar van Mark Rutte maakt ze graag een uitzondering. Nee, maar luister, de rol van Mark Rutte is natuurlijk cruciaal geweest. Ja, nee, maar even terug naar de serieuze noot. Heb je nog 24 seconden, mevrouw Hennis? Ja, Mark Rutte is cruciaal geweest voor de koers en het optimisme wat de VVD nu uitstraalt. Ja, ik vind dat hij het heel erg goed doet. Ik ook, en ik ben er trots op. Vind je het ook? Ja. Ben je trots op de nieuwe premier? Ja. En jij? Ja, dat heb ik net gezegd. Ja. Ik vind dat Mark Rutte het ontzettend goed doet. Ja. Sabine, blijf zitten. Janine, jij ook. Want? Je kijkt een beetje lastig. Nee, gaat heel goed met mij. Ze zit gewoon op die massage te wachten. Precies. Ja, precies. Komt goed. Hey, er is trouwens één allochtoon die alles met liefde beziet. De zijen sok uit Praag. Hier is Martin. Ik vind deze tijd van het jaar die allermooiste. Het Sinterklaasfeest is voor mij het grootste feest van die wereld. Een man die symbool staat voor naaste liefde. Hij deelt uit en daarvoor ontvangt hij. Nee, geen materie, maar dankbaarheid en liefde. Die goedheilig man is een voorbeeld voor ons allen. Hij geniet als een ander geniet. Die samenleving waar wij tegenwoordig in leven, is er eentje waar Sint-Niklaas zich voor zou schamen. Niemand geeft meer om een ander. Iedereen koopt cadeautjes voor zichzelf. Niet alleen die kinderen moeten zich zorgen maken om die roe of een zakje zout. Maar ook die volwassenen zouden zich eens moeten afvragen of zij wel in aanmerking komen voor suikergoed en marsepein. Of de man met die meid er bestaat of niet, dat doet er niet toe. De vraag of je dit jaar wel zoet bent geweest, doet er des te meer toe. Denk daar maar eens over na. Godverdomme. Tot volgende week. Ja, en zo is toevallig ook nog een keer. Jan, ik word die zijde sok wel een beetje zat. Wie, Martin? Ja, Martin. Joh. Sinterklaas, jongen, hou nou toch op. Boeien. Jan, wat is er met je aan de hand? Je lijkt godverdomme ongesteld. Je vindt niks boeien. Ja, ik heb een PMS. Arme Jan. Ja, ja dat kan toch? Ja, ik heerlijk weet, deze vrouwelijke kant van jou. Ja, echt hè? Maar met alles wat hier gezegd wordt, zegt hij, ja, boei. Wat is er met je aan de hand, Jan? Ik, jongens. Ik weet het niet hoor. Ik vind het gewoon een beetje, ja, Sinterklaas. Dat is gewoon dit is een mannenpoont. Kom op. Sinterklaas. Wie kent hem niet? Ik vind Sinterklaas toch perfect, of niet? Ik ben blij dat hij weer in het land is. Och, ik heb iedereen tegen vandaag. Ja. Ja, dat is niet voor niks, Jan. Ik mag mijn zoen zetten vanavond. Jezus. Ik heb er al wat in gehad. Echt? Dames, kom op. Jezus, vorige week hadden we cupcakes. Hebben we al op onze flikken gehad. Jezus, heb je dat gehoord? Dat ging helemaal mis, joh. De schoen van Sinterklaas. Nou, jij hebt je schoen gezet. En jij ook? Vanavond. Oh, jij gaat vanavond hartstikke leuk. Nou ja, goed. Voor het echte nieuws gaan we nog eventjes naar nummer 2 van onze muzieklijst. Dit is Queens of the Stone Age met No One Knows. We get these pills. 1 uur, Annemarie Rozing met het NOS-journaal. In Griekenland hebben de socialisten van premier Papandreou de tweede ronde van de lokale verkiezingen gewonnen. Dat betekent dat de Grieken de regering niet hebben afgestraft voor het strenge bezuinigingsbeleid. De socialisten deden het zelfs zo goed dat de hoofdstad Athene voor het eerst in 24 jaar een socialistische burgemeester krijgt. Papandreou heeft na de uitslagen gezegd dat de kiezers zich duidelijk hebben uitgesproken voor zijn hervormingsbeleid. Alle Grieken moeten flink de broekriem aanhalen omdat het land door de financiële crisis aan de rand van de afgrond staat. Papandreou zegt dat de regering het hervormingsbeleid met volle kracht zal voortzetten en Griekenland voor eens en altijd zal redden. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Hij werd doodgeschoten in het trappenhuis van een parkeergarage. Twee mannen zijn te voet gevlucht. Ruim een uur later werd vlakbij de plek waar de man om het leven kwam opnieuw geschoten. Het is niet bekend of daarbij slachtoffers zijn gevallen. De politie onderzoekt beide incidenten. Of de twee schietpartijen in Amsterdam-Zuidoost iets met elkaar te maken hebben is onduidelijk. Een zware gasexplosie in een luxe hotel in Mexico heeft aan zeker 6 mensen het leven gekost. De slachtoffers zijn volgens de politie 4 Canadese toeristen en 2 Mexicanen. Een van de slachtoffers is een jongen van 9. Bij de explosie raakten ook 15 mensen gewond. De explosie was op de begane grond van een groot luxe resort, even ten zuiden van de Mexicaanse badplaats Cancún. De oorzaak van de gasexplosie is nog onduidelijk. Het weer vannacht in het hele land droog. Het koelt af tot zo'n 6 graden. Overdag droog en minder wind. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar dan af. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne van Pound, de radioshow voor echte mannen. En natuurlijk ook voor onze groepies. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En onze ontblote torso's en de dames Uitslag en Hennis zijn te zien op echtejanne.nl. Twittergezeik kun je kwijt met de hashtag Echte Janne. En straks kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor Wat een Geleuter op 0800 1121. De stelling van vandaag luidt: Martin Jol is een dikke prutser. Maar dat is straks. Eerst wat anders. Ja, en dat is niet zomaar wat. Dat is het enige echte Janne radiospel. Quote 3. Nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, en ook op zondagnacht hebben we een dieptepuntje. En dat is natuurlijk het echte Jannen radiospel. Voor onze eigen Jan Guzinklo in elkaar geknutseld. Ik zal het even uitleggen. Klasse, Jan. Het is niet, ja, dankjewel. Het is niet echt heel erg moeilijk, maar toch, ja, het is al laat. Je krijgt een citaat te horen. En uit dat citaat zitten 3 nieuwsfeitjes in verwerkt. En de vraag is natuurlijk, welke 3 zijn dat? Dan kan je bellen naar 0800-1121. En dat is gratis, als je ze herkent. Welke 3 nieuwsfeitjes zitten in het volgende citaat? Sinterklaas gaat een uniek Europees project leiden voor holocaustonderzoek. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde maandag dat hij strijdig is met Europese mensenrechtenregels. Dames, jullie zijn blond, dus de bedoeling is dat jullie niks zeggen. Dat de mensen gaan bellen. Mijn naam is Haas. We laten hem eerst nog een keer horen, wat mij betreft. Want hij was Sinterklaas gaat een uniek Europees project leiden voor holocaustonderzoek. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde maandag dat hij strijdig is met Europese mensenrechtenregels. Nou, nu denk je, gratis bellen, leuk, maar wat heb ik eraan? Op 0800-1121 kan je dat doen. Wat je eraan kan hebben. Wat je eraan hebt. Een hele geile shirt. heb je Kim Holland, die komt er even uit. Je kan het enige echte Janne t-shirt winnen. En wie wil dat dan niet? Ik zou je vertellen. Kijk Janine eens even, Janine Hennis, laat eens even zien in de camera. Echtejanne.nl. Hij is op de site te zien, want anders krijg ik hier een soort... Wat? Een soort raar beeld dat ik me hier sta uit te kleden. Nee, niet helemaal. Het is gewoon een t-shirt. Het is maar een t-shirtje. Ja, Janine Hennis heeft hem al aan. Hij staat al op Twitter, hoor, die foto. We hebben iemand aan de lijn, Jan. Iemand die het weet. En die meneer, neem ik aan. Hallo. Ja, die heet Ed. Met Ed. Ik heb nog de vrouw gehoord die Ed heet. Dus. Ja, ik hoorde maar 2, maar ik zal het gokken. Nou, doe je best, Ed. Wat zeg je? De Niot. Ja, ja. Dat. Die neemt het over. En dat andere, dat was de politiek. Dat is dus het kraken. Ik vind dat heel knap dat je dan die eerste niet hebt, hè? Sinterklaas wordt gewoon gezegd, meer niet. Oh ja, dat is niet het nieuws, Sinterklaas. Maar wat is het nieuws achter Sinterklaas, Ed? Dat hij na de week zag dat hij in Nederland is. Ja. Ja, maar nu wil ik nog even... Hey, Sabine heeft hem goedgekeurd. Ik vind hem goed. Ja, ik vind hem ook goed. Oh. Vind jij hem ook goed, Jan? Ed, ik vind hem best, hoor. Ja, wel fijn. Ed, je hebt gelijk gehoord. Man of vrouwenshirt, Ed? Man. Ja, nee, oké. Geen cadeau dus voor Sinterklaas. Ik wens je een hele mooie nacht, want dat gaat zeker lukken. Ik denk dat jij straks... was een moeilijke aflevering, Jan. Heel veel plezier gaat slapen. Want je hebt straks het enige echte Janne-t-shirt gewonnen. Goed. Dat is niet te geloven. Ed. Meestal doen ze er wat langer over. Ik denk dat we die Gussenkloos op z'n donder moeten verkopen. Dat het wat moeilijker wordt. Want deze had me met tante Schelen even nog geraden. Stomme Twent. Ik ga je overbrengen naar de bedenker van dit fantastische spel. En dan moet je even je adres geven. Achterhoeker moet ik zeggen. Dus en dan word je vanzelf krijg je dat fantastische t-shirt opgestuurd. Dank ben je er blij mee, Ed? Goedjes. Hoi. Hoi. Het lijkt Sabine Huislag wel. Ik zeg, ben je er blij mee? Ed, en zegt die groetjes. Ja. En geeft ook gewoon geen andere politicus. Nou. Sabine Huislag, die is nog steeds bij ons in de studio. En Sabine, ze is niet weggerend. Ze is niet weggerend. Hoe is met je nek en je schouders en je rug? Echt heel erg goed. Ja. Ja. Nee, dat dankjewel. Dat weet heel Twitter nu ook. Ja, en want Janine Hennis, die is ook nog steeds. Ik moet maar even uitleggen wat er gebeurde. Jan Dijkgraaf, die ging jou even in de nek masseren. Ja, dat deed hij eerst bij Janus. En toen dacht ik van, dat vind ik eigenlijk ook wel prettig. Ik zit hier niet elke week. Nee, maar dat is één dingetje. Maar ik denk, nou, dat gaat eventjes in. Dan moet Jan even laten zien dat hij een oude charmeur is. En die gaat jou even masseren. Ik denk dat is na een minuutje afgelopen. Ja, zeker. Jan die vraagt aan jou, vind je het lekker, zal ik doorgaan? En je zegt, ja, lekker. Echt niet, ik zei niet, ja, lekker. Ik zeg, nee, dat is prima, zit vast. Nou. Maar het was wel heel fijn. Heerlijk. En toen stond de microfoon open. Heerlijk, maar, zei je. Dit is een intro naar een heel mooie vraag. Mag je wel gewoon zeggen, toch? Ben jij vrijgezel? Nee, niet meer. Sinds wanneer niet meer? Sinds, even zien, 3 maanden of zo. Het is heel pril. Wonen jullie al samen? Nog niet. En? Nee, nog niet. En, nog, ja, en hoe is het? Verliefd nog steeds? Heel erg verliefd, ja. Ja, ja, na 3 maanden. Hoe heet hij? Hij, nou ja, dat zijn privézaken. Ah, zijn voornaam zeg. Nou, dat is... waarom ook eigenlijk niet? Menno heet hij. Menno. Wauw, leuk hè? Een echte Jan. Dames en heren, luisteraars van echte Jan. Jan. Er is weer een scoop. De vriend van Sabine Huislag heet Menno. Oh, maar het is wel heel lief, want Sabine wordt wel een beetje rood. Dat vind ik wel echt heel leuk. Ja, het is wel vals, Janine. Is Menno ook een rocker? Ja, houdt van rock, ja. Want je vorige vriend die speelde ook in jouw band als gitarist. Ja. Kan Menno ook een instrument bespelen? En dan heb ik het natuurlijk niet over het liefdesorgel. Waar gaat dit over? Dit kan echt niet. We gaan even over serieuze dingen hebben nu. Het ging over rock. Houdt over rock and roll. Ja, is hij ook van de rock? Hij is, houdt wel van de rock and roll, ja. Hey, en trouwens, nu we het toch over rock hebben, zullen we gewoon eens eventjes een stukje naar jou gaan luisteren? Ja, laten we dat eens gaan doen. Dat is niet niks, Sabine. Vind je wat? Ja, je bent een rockbeest, ben jij zich. Ja, een beetje de compensatie. Waarom doe jij in hemelsnaam je tijd in die Tweede Kamer? Nou, dat is zo goed is het nou ook niet. Nou, nee, dat is een leuke hobby erbij, moet je maar denken. Maar vannacht om 4 uur zat je nog te twitteren. Was je aan het spelen ergens? Dat was in Beltrum speelde ik vrijdagavond. Toen lag ik om 5:30 een beetje. Dat was ook heel erg leuk om te doen. Maar dat is een beetje mijn yin-yang, zeg maar. Ja, spinrock heet je bent. Spinrock, ja. En ben jij te boeken voor feesten en partijen? Yes. Oh, echt waar? Ja, wat kost zulks? Dan moet je... Nou, zal ik het heel eerlijk antwoorden? Ja, ik heb geen idee. Nou, kom op. Nee, dan komen we weer. Maar ik weet het echt niet. En dat interesseert me eigenlijk ook niet. Ik vind het al leuk dat ik voor mijn hobby nog betaald krijg. Ook nog, ik heb een leuke avond. Ik kan de hele avond zingen. Ik krijg gratis Rivella. Ik heb wat zakcentjes mee ook nog. Ik vind het allemaal prima. Kan je ook zonder muziek zingen, of niet? Oh, zonder muziek. Die heb net laten horen. Zonder begeleiding. Oh, zonder begeleiding. Hij wil dat je nu dan een liedje gaat zingen. Ja, maar ja, als misschien, je alles... Janice, kun jij ook zingen of niet? Janice? Nee, die vrouw Janice. Ik vind Janice toch een mooie naam. Word jij Janice genoemd? Volgens mij hebben we weer een mooie naam. Janice Joplin. Janice, Hennis, Plasgaard. Ja, nee, ik snap deze scoop even niet. Wat was er gebeurd? Nou, ze heeft, wij dachten altijd dat Janine Hennis was. Maar, Janine. Echt ik vind Janice nee, wel vanavond ben ik Janice. Nee, Janine kan niet zingen, geen noot. Ja, dat zeggen maar ik ze vind het wel leuk, dus ik doe het graag. In mijn huis, in mijn tuin. Ja? Op de radio. En wat voor muziek hou jij nou eigenlijk, Janine? Want hier hebben we een echte rocker zitten. Nee, echt heel divers. Heel divers. Van heel zwaar klassiek tot klassiek. Tot rock. Ja, nee, echt heel divers. Hangt af van mijn bui. Ja. Klassiek. Ja. Ja, opera is ook mooi. 2 weken geleden nog in de opera geweest. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld een tijd in Letland gewoond. Kennis gemaakt eigenlijk met opera. Dat is daar heel erg een mooi fenomeen. En sindsdien mag ik graag naar de opera gaan. Ja, die kant kennen jullie niet van mij. Jullie nodigen Jan en mij wel uit om even een minuut voor achter het toilet te gaan bezoeken, hoor. Want maar dat is toch opera. We laten mensen graag kennis maken met de privé meer dan alleen maar oppervlakkige ouwe Jan. Wat is dan de beste opera die je gezien hebt? Het is net zo'n vraag als dat je aan iemand vraagt... wat was het laatste boek van Mulis wat je gelezen hebt? La Traviata, dat vond ik de beste. Hé. Hey. Ja, nu red jij Janine weer. Nee. Het is echt weer vrouwen tegen ons, Jan. Sabine, we hadden het net even over Twitter. 11.000 volgers heeft onze zus Janine Hennis. Hoeveel heb jij er? Ik heb er 6.000. 6.000? Ja. Hoe kan dat nou? Geen idee. Maar ik weet het wel, hoor. Wat dan? Jij ik snap ook wel waarom je er meer zou moeten hebben. Maar Janine Hennis die geeft op elke vraag antwoord. En helaas meestal met een smiley, tot je het haar verbiedt. Maar jij bent wel meer een zender dan, dan dat je reageert op mensen. Is dat zo? Ja, en het is ook best... Kijk, nu je bij de echte Janne was uitgenodigd... kwam er wat meer menselijk gezicht in je tweets... Maar ja, verder was het ook best wel zakelijk allemaal. Mijn tweets zijn niet zakelijk. Vond ik wel. Beetje saai. Ik heb je nu in mijn handen gehad en ik heb gevoeld dat er meer in zit dan wat je twittert. Ja, nou je kan zeggen van mij precies wat je wil, maar dan volg je mij niet. Want ja, mijn tweets zijn meestal wel heel persoonlijk. Nou, waar gebruik je Twitter precies voor? Is het nou gewoon om zieltjes te winnen of om gewoon lekker een beetje te blaren wat je in je hoofd hebt? Dat is namelijk het laatste. Ja, ik denk namelijk altijd, dit is echt te gênant om tegen iemand te zeggen. En dan doe ik het op Twitter. Ja. Nou ja, ik ben wel iets genuanceerder misschien dan jullie. Maar jij denkt niet aan, ik ben ook nog politicus. Ik ben politicus, maar ik zing ook in een rockband. Dat twitter ik ook altijd. En mag dat ik, eigenlijk, van het CDA? Of dat niet mag? Ja, van die rockband. Natuurlijk, want je hebt ook redelijk de rock. Ja, maar er zijn geen redenen. Ja, weet ik veel. Nee, er heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd van dat die mag. Trouwens, eventjes iets heel anders... Over jouw hobby's gesproken. Dat is niet alleen maar zingen. Dat is ook gewoon lekker dieren doodschieten. Ja. Ja, ik ga de jagersopleiding doen, ja. Hoe kan dat nou, zeg? Vind je het schandalig? Ik dacht dat het echt iets voor Janne waren. Dus ja, Janine, wat vind jij van jagen? Dat het kan als het binnen de regels gebeurt, ja. Zat je nou te twitteren? Ja, ik zat te twitteren. Nou, laten we weer terug gaan naar de Sabine uitslag. Ja, sorry, ik dwaalde even af. Ja, waarom? Jullie waren zo druk, dus ik dacht, ik ga even... Zolang het niet over, als het niet over seks gaat, dan dwaal je af. Oh nee, van die school ben ik andersom. Helemaal niet, Jan. Net andersom nou dus. Jagen. Ja, waar wil je gaan jagen? Nou ja, omdat ik vind dat er in Nederland is er geen natuur, maar cultuur. Dus afschieten die handel. Nee, maar er zijn zoveel prutsers die dat doen. Die niet weten hoe je een dier moet, hoe je het moet beheren. Dan loop ik met zo'n half dode gans in mijn armen van de IJssel naar de dierenambulance. Omdat iemand gewoon niet weet van hoe je een gans moet schieten. En toen denk jij nou... Ja, kijk, we moeten de dieren Sabine uitslag. Beheren. Nou ga ik er even gewoon tussendoor komen. Dat doe je al godverdomme twee maanden. Dat doe je al, hoor. Ik bedoel, je laat me niet eens uitpraten. Dat al die klote ganzen ons land verzieken, want dat doen ze. Dat komt omdat er een bepaalde partij in de politiek is... die zorgt dat er gigantisch veel mest op die landerijen wordt neergestort. En die partij heet het CDA. Dat is één. Ten tweede. Hoe lang praat je al met Esther Ouwehand? Ja, precies. Wat heb jij met Esther Ouwehand? Nou, dat is een buitengewoon goede vriendin van me. Ja, het is wel een hele... Maar ik geloof ten dat tweede, hier heel eventjes... 30% van de ganzen die in Nederland nog rondvliegen, levend, zit vol met die troep die jullie erin schieten. Heb ik gehoord. Ik weet niet, geef mijn bronnenprijs. Hoor, Esther, bedankt. Esther Ouwehand, partij van... Ja, maar hetzelfde verhaal heeft ze mij deze week ook verteld. Ja, tuurlijk. Dat klopt. Ja, jij gaat bij die Esther Ouwehand... Jij gaat er stiekem masseren, want ze heeft altijd een beetje last van rugklachten. Ik zei, dat doe ik. En dan wrijf jij gewoon dat hele ganzen doodschieten gedoe eruit. Maar het is niet gelukt. Het is niet gelukt. Jij gaat echt gewoon jagen. Ja, maar weten jullie dat je echt zo'n boekwerk naar mensen kunnen thuis... maar ongeveer 10 centimeter dik boekwerk moet doorworstelen... voordat je überhaupt naar een konijn mag kijken. Laat staan dat je mag doodschieten. Er zijn allerlei wildbeheerplannen die zorgvuldig in elkaar zijn gezet. En bepaalde... gebieden waar je wild moet beheren. Anders vliegen de herten de snelweg op. En dan krijg je allerlei ongelukken. Alsof je die cursus al gedaan hebt. Ik heb me er wel in verdiept. Ja, ik ben een echte natuurliefhebber. En ik denk dat je de natuur in Nederland moet beheren. Maar, en niet de vrije loop moet laten. Maar nu hoor je het is dat vaak, geen Lapland. Dat hoor je heel vaak. Hè? Dan ga je dus met zo'n jager in gesprek. En die zegt ja, dat doe ik voor de beesten. Ja. Maar die pomp je vol met lood. Lekker. Ja, als er te veel zijn, dan moeten ze worden afgeschoten. Wie bepaalt of er te veel zijn? Dat bepaal je met het beheerplan. En als je daar namelijk niet doet, dan krijg je dus een... Hoe verhoudt zich dit tot rentmeesterschap? Nou, dat is juist randmeesterschap. Als je daar zo vuldig mee omgaat. Kijk, als je dieren laat verhongeren omdat je denkt dat het hier natuur is, dat vind ik niet echt. Oh, daar krijgt Esther Ouwehand even een knietje, geloof ik. Oostvaardersplassen. Precies. Dus ik denk dat mijn opvatting is dat je de natuur moet beheren in Nederland. En dan moet je zorgvuldig doen en dan moet je een goede opleiding voor hebben. En daarom denk ik dat het goed is om een goede gedegen jageropleiding te hebben. Maar ga je die jagersopleiding doen omdat je wil weten hoe het moet? Of ga je ook praktiseren? Lekker kicken, man. Lekker knallen. Nou, ik wil die dieren niet. Nee, ja, lekker knallen. Jawel. Ik geloof niet dat ik dat ooit kan. Zo. Maar ik wil het wel, ik wil het wel mee gaan verdiepen. Ja, het gaat helemaal niet goed. Het is een beetje een hoop. Ja, gewoon een beetje zo'n mooie vrouw die een beetje op dieren gaat knallen. Vind ik gewoon zielig. Nou, jij bent jij nou een echt Jan? Zielig? Ja, nee, wij hebben wel een hart, ja, hoor. Ja, wij hebben wel een hart. Oh, dan neem je het voor hem op. Ja, nee, dat is mijn bloedgabber. Oké. Okay. Oh, ja, hou eens even op. Probeer ons uit elkaar te drijven. Oude drijfjacht type. Precies, daar ben ik goed in. Janine wil wat zeggen. Ja, we zijn niet van ons afzeiken, hoor. Nee, helemaal niet. Maar wildbeheer niet te verwarren graag. Met voor de lol op dieren schieten. Maar kom op, je bent Kamerlid. Je ziet er lekker uit. Je hebt een rockband. Dat is toch een keer genoeg? Het is een beetje rupsje. Nooit genoeg. Maar we moeten ook nog voor de hobby op ganzen gaan lopen knallen. Dat is toch helemaal niet maar nodig? Maar hoe komen jullie er überhaupt bij dat jij wist dat ik dit ga doen? Ik heb het niet op Twitter gezet. Ja, wij zijn van de onderzoeksjournalistiek. Dus Radio 1. Jullie doen een ouderwets onderzoekswerk. Ja, natuurlijk. Oh, ja, we weten er nog meer van, joh. Maar ja, dit ik geloof was, dat dit de was, bron wel bekend is, hè? Ja. Nou, wat is dat nou voor een rare veronderstelling? Oké. Okay. Een langer dan vandaag. Ja, maar het is inderdaad niet voor het plezier. Nog bedankt voor de tip. Nee. Wat nee? Nee, ze kwam hier binnen vanavond in dat korte rokje. Toen zei ze zelf, ik heb van de week tegen een collega-kamerlid gezegd dat ik ga jagen. Waar of niet? Een korte rokje? Nou ja, ik vertel het wat beeldender dan het in werkelijkheid Jan, is. Jan, die maar... graag dingen ik aan. Ja, heb je het over mij? Vanavond heen met het verhaal dat ik ziek was. Iedereen, ja, ik heb griep. Maar wat is er met jou toch? Ja, wat is er met jou aan de hand, zeg? Ja, het gaat gewoon niet goed, Jan. Nee, het gaat jij niet goed. Jij een spijkerbroek met lazen. Ja, weet je, maar Feyenoord loopt al 2 weken in op Ajax. Ik bedoel, ja, dat dan raak je een euforie. Maar ik heb niet gemasseerd, maar ik ga nu even slijmballen. Er komt een vrouw aan met een spijkerbroek. Dat zit als gegoten. Het is een tijd geleden dat ik zulke mooie beelden in een spijkerbroek heb gezien. Heren, en dan begin jij over een rokje. Heren, echt, werkelijk. En jij zit hier elke week? Nee, ja, nee, het niveau. Ik bedoel, bij Kim Holland hadden jullie meer niveau dan vanavond. Waar? Met Kim Holland in de uitzending hadden jullie meer niveau maar dan wij vanavond. Wij hebben altijd gezegd, we willen geen CDA's in ons programma. Nou, dat en nou, concessies. En toch nodig je me uit. Ja, maar je bent geen echte CDA'er voor ons. Oké, okay. Dat is toch wel dat is een compliment. Dapper dat ik hier zit, nee, ook, maar het is vooral een compliment. Toch, Jan? Ja, dat is jouw stelregel, geen CDA's. Ik ben gek op CDA's. Ja. Nee, je bent gek op Janne en op linkse meisjes. Ja, dat is waar ook. Sabine, uitslag. Het is tijd van komen en tijd van afschieten. Ja, met plezier. Ik bedoel, beheer, ja. Ik wil je hartelijk danken dat je kwam bij ons. Het was mooi. Ik vond het heel prettig. Je bent een prettig mens. Nou, dank je. Een goede politica, denk ik. Ik was trouwens halverwege, Sabine, dan weet je dat. Halverwege de massage. Niet op reageren. Oh. Niet op reageren, Janine. Waar ben je nou toch mee bezig? Ik probeer hier een beetje niveau in de uitzending. Ja, dat kan je wel. Vanavond. We krijgen straks Adeline van Lier voor het niveau. Wij zijn gewoon voor de grap heel en de goed, rollen. Janne. Nogmaals, Sabine, dankjewel dat je hier was. Janine. Ja, het is een paar weken stil. Ja, Dijkgraaf, haar nou eens even je smoel. Zet hem nog eens op één. Dries Roelvink. Zet hem nog eens op één. Ja, het is een paar weken stil geweest. Rond het volgende nummer 1 dit van Dries Roelvink. Maar we hebben niet stilgezeten. Goedenavond, Dries. Hi, goedenavond, Janne. Hey Dries, voor we beginnen met de zakelijke shit, want daar bellen we natuurlijk voor. En? Het is weer niet gebeurd. Je weet meteen wat ik bedoel, hè? Allemaal. Ja, ik snap wat jij bedoelt. Je hebt maar één vraag, ben je al vreemd geweest? Ja, en echt niet? Nee, echt niet. Hoe komt echt dat? Niet. Is het over met je? Ik ben een nieuwe weg ingeslagen. Ik denk, nou, die vrouw links zit erop. Ja, en, Dries, maar en dat is natuurlijk de vraag. Ben jij een nieuwe weg ingeslagen of ben je de magic touch kwijtgeraakt? Beide. Lekker makkelijk, Dries. Hey Dries, vorige week was je er even niet. Jij vraagt je natuurlijk af, nou leuk. Doen die gasten nog wat? Doen die jongens nog wat? Maar wij zitten niet stil, hoor. Wij zitten echt. Volg het me wel af, ja. Ja, echt, hè? Je denkt, die zijn me vergeten. Ik ben zelf ook maar eens begonnen. Dat ik dacht, zou ik zelf een tekst kunnen maken? Omdat mijn boek komt volgende week uit. En toen dacht ik, ja, als ik een boek kan schrijven, kan ik toch ook wel een tekst maken. Maar heb jij een boek geschreven, Dries? Ik heb een boek geschreven, ja. Dat komt volgende week op de markt. En met tekst en zo? Ja, maar daar jij een leeg boek. Hey, mijn foto's. Met mooie foto's, mijn mooie Dries-foto's. Ik heb mijn hele leven. Ja, Dries, we hebben hem hoor. We hebben een scoop, Dries. Dries Roelvink kan boeken schrijven. Ja. Ongelooflijk. Inderdaad. Wie heeft geschreven, Dries? Er is geen woord aan veranderd, Jan. Heb je het zelf helemaal gedaan? Ik ben met een pen begonnen en ik ben anderhalf jaar bezig geweest. En nou ja, nu is het af. Ik vind het wel super, Dries, hè. Krijgen wij hem gesigneerd van je? Jullie krijgen een gesigneerd boek. Gaaf, man. Ik hoop dat ik jullie op mijn presentatie hier middag geven mag begroeten. Die is op 7 december. Ik kom. En Jan Roos, die weet nooit of die kan. Ik weet nooit of ik kan. Nee, maar ik kom. Is dat koud voor je? Goed, man. Lekker, Dries. Hey Dries, even over de hit. Je denkt natuurlijk, er gebeurt geen moer. Maar dat is helemaal niet waar. We zijn hard bezig. We hebben iemand aan de lijn. We hadden natuurlijk het verhaal dat we een politiek nummer zouden schrijven. En jij zei, mijn grote voorbeeld daarin is 15 miljoen mensen. Ja. Dries, moet je even opletten wie we aan de lijn hebben. Erik, goedenavond. Ja, goedenavond. Erik van Tijn, de man die 15 miljoen mensen heeft grootgemaakt. Ja, nou ja, die het liedje heeft geschreven, ja. Nou ja, dat is toch een begin, hè? Maar nu hebben we hulp nodig, Erik, want we hebben Dries. En Dries heeft één nummer 1 hit gehad, maar ja, iedereen weet hoe dat ging en hoe dat nummer was. Dus wij denken, het moet een beetje mondiaal een hit gaan worden. Mondiaal is dat? Ja, het mag wel Nederlandstalig trouwens. Maar wij dachten, Dries moeten we in de Amsterdamse shit gaan helpen. Maar Dries heeft pretenties. Dries wil ook nog een beetje de wereld verbeteren. Dus toen kwamen we bij jou uit. Ja, want ik ben de wereldverbeteraar, ja. Hey, maar Erik, 15 miljoen mensen alleen dan gedraaid naar de politiek. Zou dat kunnen? Maar ja, dan zeg ik meteen waarom. Ja, waarom? Omdat Dries dit wil. Ja, maar wat is daar goed? Wat zou daar, wat zou er goed aan zijn voor Dries? Als Dries lief gaat zingen over de politiek. Hé, hey, Dries, Erik van Tijn begrijpt niet helemaal waarom je voor over de politiek wil praten en zingen. Ja, komt dat jullie het ook niet helemaal goed brengen, hè? Oh, ja, sorry, leg jij het nog even goed uit, Dries, sorry. Nou, leg het zelf uit. Nou, wat ik aan dacht is een beetje een liedje over een beetje de situatie zoals die in Nederland nu is. En dat daar misschien een heel klein tikje politiek in zit. Maar dat zit in 15 miljoen mensen ook niet. Gewoon een beetje, hoe staan we er nu voor in Nederland? En dat kan best met een klein beetje humor ook, maar ook een serieus tintje. Wordt het wat, denk je, Erik? Nou ja, kijk, dat is wel weer een beetje anders. Want ik begrijp het inderdaad even niet helemaal goed. Maar ja, ik weet het niet. Kijk, als ik... Je kan natuurlijk, jullie zien het volgens mij eigenlijk alle drie, ook drie, dit programma onderdeel als een grote grap. Dus ik kan ook mailen gaan doen, maar ik dacht mij. Dat is een grote grap. Zijn jij nou grappen, Erik? Ja, dat denk ik wel. Maar ik ga er gewoon serieus op in. Ja, bij voorkeur. Ja, we zijn hier serieus bezig hoor, Erik. Dit is Radio 1, Erik. Ik bedoel, ik begrijp niet eens dat je vanuit de auto belt, joh. Dit is gewoon een heel serieus programma. Ja, nee, het is lekker. Nee, maar als je het serieus overweegt, dan kijk, wat het belangrijkste is, ik denk dat Dries is iemand die op een bepaalde manier heel veel mensen aan zich weet te binden en populair is. Maar als je met jouw geschiedenis tot nu toe, dan natuurlijk eigenlijk de geschiedenis qua liedjes vooral, als je dan ineens een soort van serieus achtig lied gaat zingen, dan denk ik dat mensen dat eigenlijk niet zo trekken. Ik denk dat jij toch meer in dingen met een grap erin. En ja, een lied wat beschouwend is over Nederland en de situatie of en een klein beetje politiek of wat dan ook. En daar ook nog een grap in. Ik denk dat mensen dan denken, ja, dat vinden we niet bij hem passen. Terwijl dat zegt dat niks over jouw capaciteit als zanger. Maar dan denk je meer van, wat vindt het publiek nou bij jou passen? En ik denk meer aan iets wat vrolijk is, omdat, kijk, alles wat jij doet, dat is altijd grappig en vrolijk. En dat bedoel ik alleen maar positief. Oh, en dat zou ik eigenlijk meer zien zitten dan een liedje aan 5 miljoen mensen, waar toch een soort van serieuze ondertoon in zit. Ja. Nou Dries. Ik kan me voorstellen dat hij zo denkt, maar ik ben juist bezig om het ietsje om te buigen. Ik dacht, ik ben 50 geworden, ik ben getrouwd, ik heb een boek geschreven. Ik ga ook eens met een ander liedje komen en dat ik het dan ietsje meer naar de serieuze kant op buig. Maar dan moet je het misschien ook, want ik weet niet waar je boek over gaat, maar misschien heeft dat wel een soort, is daar een raakvlak, dat je kan zeggen, oké, dan slaat het toch ergens op. Kijk, nu heb ik nog zoiets van ik ken Dries als een gezellige, vrolijke zanger en dan denk je niet aan een serieuze nummer. Ik weet natuurlijk niet waar je eigenlijk al zelf al niet mee bezig bent. Waar gaat het om? Okay. Lekker. Ik denk, als je mijn boek gelezen hebt, dat is ook een beetje de bedoeling daarvan geweest. Als je het gelezen hebt, dat je me dan iets beter begrijpt. Ga je er Erik ook eentje geven, Dries? Leven opgeschreven. Dries, kan je Erik ook een gesigneerd exemplaar geven dan? Erik ook. Ik ben vaak bij ze geweest in de studio. Ik heb iets meer met Jochem te maken gehad, maar dat was een ander project. Maar ik ga er zeker een brengen, ja. Hey Dries, wij denken, jij wil 15 miljoen mensen maken. Wij hebben op zondagnacht hebben we een cadeautje voor je, Erik van Tijn. Maar die zeikt het hele project in één keer af. Nee. Dat was nou niet de bedoeling. Ik denk, we krijgen met de strikkie krijgen we hem omheen, joh. Hij moet zich even inleveren. Jullie verrassen hem. Ik ook binnen en dan gaan jullie het afzeiken. Nee, je hebt gelijk, Erik. Je bent gewoon, kritisch positief. Ja, Erik, je bent een lul. Schrijf hem maar. Ga je mee helpen schrijven, Erik? Nou, kijk, je moet niet zomaar dingen gaan roepen, vind ik. Kijk, nee, daarom. Want kijk, voor Dries is het zijn beroep en voor mij is het ook mijn beroep. Dus ik zou best willen nadenken en denken, oké, wat zou ik voor Dries kunnen maken en wat zou hij willen en wat zou bij hem passen. Maar je kan niet zomaar zeggen, nou, we gaan wel iets schrijven en dan zien we verder wel. Snap je dat? Nee, Erik. Ik denk dat Dries dat zelf ook wel snapt. Ik kan niet verder voor, dat Dries is heel serieus en hij moet hier nog jaren opteren en jaren mee verder. Dus ik kan niet roepen, nou ja, ik doe wel wat en dan ben ik er vanaf. Dat moet je toch serieus aanpakken. Erik, ontzettend bedankt voor je opbouwende kritiek. We nemen nog even contact op over het nummer wat je gaat schrijven voor Dries. Het wordt een hit. Erik, dankjewel. Dankjewel, Erik. Want hit kun jij maken en bedankt bij deze. Dries, ben je er nog? Ik kom een boek brengen. Ja, Dries, breng nog een boek naar Erik. Hey Dries. Hey Dries, ben je nou afgezeken of zie je het zitten met hem? Nou, wat hij dus zegt, dat kan ik me wel voorstellen. Als hij kijkt op een bepaalde manier tegen me aan. Hij kent me nog niet zo goed. Ik ben wel eens bij ze geweest. Maar dan denkt hij, ja, Dries die zingt alleen maar liedjes met een beetje gimmick-achtig. Alsof jij een soort beroepsgrappenmaker bent. Ja, daarom. Dus dat komt wel. Laat hij eerst nou even het boek lezen en dan komt hij wel met een tekst. Wij gaan dat boek doen en dan gaan we wel regelen dat Erik het doet, Jan, of niet? Dat weet ik wel zeker. Hey, Dries. Ja. Maar je ziet maar, we doen wel ons best voor je. Ja, we zijn goed bezig. We zijn goed bezig en ik weet zeker, voor kerst 2011 ligt die hit op de plank. Dat denk ik ook, ja. Hey, ontzettend bedankt, gozer. Dank je, Dries. Prettige nacht verder en een groet aan Honoria. Mazzel. Dag, jongen. Hoi. Is het opera? Is het ballet? Is het showbiz? Ja, het is Super Jan. Ja, dat is mooi, hè? Dat je door je eigen opgenomen gesprek heen gaat hoesten. Dat leek net live. Jongen. Maar ja, jongens, ik kan er niks aan doen. Ik ben Jan Roos en ik heb griep. Trouwens, op het privévliegtuig van de vliegveld van de Oranjes ging onlangs de musical Soldaat van Oranje in première. En drie keer raden wie daar nou weer bij was. Dit is Super Jan's showbiz rubriek en ik ben Jan Benink. Vorige week zaterdag 30 oktober was het dan zover. De lichtkogels hingen boven Katwijk. De zoeklichten richtten zich op vliegveld Valkenburg. Want daar ging Soldaat van Oranje, de musical van 2010, in première. Iedereen die ook maar iets voorstelt in musicalland was uitgenodigd. Veel knorren, maar ook mooie mensen zoals Alexander Pechtold, die zelfs lid was van de kroegcommissie van Minerva. En ik dus ook. Ik had mijn echte Janne camouflageuniform aangetrokken en richtte mijn feestgeschut. Het begon al direct toen we over de oranje loper de hangar binnenliepen. Daar kregen we een schijfje rauwe suikerbiet en heerlijke sappige bloembollen om ons ook culinair in oorlogsstemming te brengen. Toen iedereen aan de bar een atje had getrokken, begon het festijn. De musical draait om Erik en zijn groep trouwe korpsvrienden die uiteenvalt wanneer de Tweede Wereldoorlog begint. De een sluit zich aan bij het verzet, de ander bij de Duitsers. Erik weet in een bootje naar Engeland te ontsnappen en gaat super hard vechten tegen de Duitsers. Soldaat van Oranje combineert spanning met zang en dans, maar ook met ontroerende momenten. Een waar Club 1 verhaal. Jammer dat plots iemand in de zaal hard begon te klappen toen Eriks verzetsgroep werd verraden. Later hoorde ik dat het Greta Duisenberg was, die snel en discreet met zachte hand werd afgevoerd. Maar dat incident was gelukkig snel vergeten. Soldaat van Oranje slaat in als een mortiergranaat. Draaiende tribunes en vliegtuigen, motoren en bominslagen waren angstvallig echt. Het leek de Efteling wel. Je zag het iedereen denken. Nu kunnen we eindelijk eens lachen om die Duitsers en hun malle fratsen. Soldaat van Oranje is groots en intiem, een team met een griffel, 5 sterren en een plus. We spraken even kort met hoofdrolspeler Erik op de afterparty bij Minerva. Hi Erik, waren er belangrijke mensen tijdens de première, behalve Johan Flemmings en Alexander Pechtold? De koningin lul, die zit er voor de eerste rij. Oké, dat is waar ook. Vind je het erg als ik er even bij ga zitten? Ja, gaat u zitten, meneer. Je ziet er trouwens prachtig uit in dat uniform. Aardig van je. Zeg, Erik, je hebt prachtige nummers in Soldaat van Oranje. Zing de mooiste eens. Terran Bulan, Terran Bulan, die kan u. Dat is wel een beetje vals. Doe het nog eens. Terran Bulan, Terran Bulan, die kan u. Nou, dat was niet echt goed. Het is mislukt. Totaal. Ach, maakt niet uit. Wanneer is de volgende voorstelling? Morgen, meneer. En waar? Scheveningen, Scheveningen! Nee, oh, Scheveningen! Scheveningen! Schoonmoeder, Scheveningen! Lul! Nou, hopen dat het dan beter gaat. Godverdomme, doe niet zo lullig! Sorry, Erik, ik bedoelde het niet kwaad. Om met generaal Winkelman te spreken, Nederland kan trots zijn op zijn showbiz. Soldaat van Oranje is dé bolusmajor onder de musicals. Dit gaat nog heel groot worden, Jan. Ja, ik weet wel zeker, joh. En ik weet nog iets wat eigenlijk al heel groot is. Oh, Den Haag! Het Haagse gelet. Met Bas de Jong, Paternotte. Ha, die Bas Paternotte. Alles goed, jongen? Ja, uitstekend. Vorige week had mooie je... Mooie aflevering. Oh, dankjewel, dankjewel. Nou, maar jij was natuurlijk vorige week ook weer fantastisch. Een enorme scoop over het heilprinsesje Margarita. Maar ja, het zal me niks verbazen dat je er deze week... Ja, hoor. Scoop. Je hebt er weer eentje voor ons, hè, Bas? Jack de Vries komt terug in de Tweede Kamer. Ik weet het 100% zeker. Hatschiek idee. Vertel hem maar. Hank Bijleveld, oud-staatssecretaris, die zit nu nog in de Tweede Kamer. Die gaat per 1 januari commissaris van de Koningin worden. Overijssel, hè? Overijssel, precies. En het zong al een beetje rond in de Kamer, van komt Jack terug. Dus ik dacht, nou, ik stuur hem gewoon een mailtje. En hij mailde mij terug vandaag. En hij zegt, ja, de discussie speelt, dat is me bekend. Maar toen vertelde hij, er ligt een verzoek vanuit de fractie om terug te keren. Nou, Sabine Uitslag net weg. Ja, precies. Dus ik had wel even willen horen wat zij daarvan vindt. Ja, ze zegt natuurlijk dat dat nog niet bekend is, Bas, hè? Toch? Lijkt me ook niet. Hey, maar goed van je, man. Zegt... Ja. Hij zegt nog wel, maar eerst is Ab Klink aan de beurt. Of ja, Ab, die, noemt iemand die willen ze natuurlijk niet. Ja, Appie. Nee, maar Ab heeft zelf al gezegd dat hij niet komt. Dus het is Jack worden. Hé, maar Bas, je denkt dat het hartstikke lastig wordt om zo'n scoop binnen te slepen. Maar het is gewoon een kwestie van een mailtje sturen. Ja. En dan antwoordt ze terug. Goed, ze moeten je ook vertrouwen. Ook af van wie het mailtje stuurt. Hè? Ja, dat is wel waar. Ja, maar we kunnen in ieder geval vaststellen dat Jack is back. Ja, ik weet zeker dat hij terugkomt. Hey Bas, maar is dit... Hij december de keuze maakt. Is dit beloning voor zijn goede diensten toen het kabinet geformeerd werd? Dat hij op de achtergrond toch de grote strateeg was? Nou, weet ik niet. Hij stond gewoon op die lijst, hè? Nee, maar dat was de vraag niet, Bas. Was hij de grote strateeg, denk je, of niet? Ja, weet ik niet. Hij was middenstratege in 2006 natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk, hij heeft Balkenende een aantal keer in het zadel geholpen. Maar ik kan je vertellen, Bas, dat scoopgeluidje hoeft helemaal niet aan, want dat is al lang al bekend. Jack de Vries heeft natuurlijk ontzettend veel werk voor Maxime Vragen gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Hoe bedoel je? Nou, die heeft zitten spinnen en geholpen om de partij op deze manier eruit te krijgen bij het CDA. Ja, nee, daar zal hij ongetwijfeld zijdelings wel mee te maken hebben gehad. Maar zijn grote werk was natuurlijk in 2006 en de jaren daarvoor. Ja. Hey Bas, maar... Of het Kamerlidmaatschap echt een cadeautje is, het is ook gewoon heel hard werken. Voor weinig. Maar hij heeft gewoon op een gegeven moment besloten, ik wil toch politiek actief zijn. En toen werd hij staatssecretaris, nu wordt hij Kamerlid. En Kamerlidmaatschap is het hoogste doel, als het goed is. En Kamerleden mogen wel gewoon buiten eigenlijke relaties hebben bij het CDA, toch? Ja. Was ja, geen grap, dat, Bas. Sorry, ik ben monogaam, dus ik stel echt belang in zulke dingen. Heel veel. Gelukkig. Hey Bas, ik vind het weer een dijk van een scoop, ja, jongen. Ja Bas, je wordt bedankt. Ja. Hartstikke goed. Hoe dacht de details en HP de Tijd? Koop dat blad. Heel goed, man. HP de Tijd, zegt dat jou wat, Jan? Ik heb er wel eens van gehoord. Bas Paternotte, dankjewel Bas. Weer. En tot volgende week. Ciao, ciao. Jan? Ja? Denk jij dat je in 2011 vaker op het strand zit dan in 2010? Ja, dat mag ik hopen, Jan. Ik ben naar het strand verhuisd. Dus ik zit er wat vaker dan mijn tijd in Amsterdam. En trouwens, denk jij dat jij in 2011 gaat trouwen? Nee, Jan, natuurlijk niet. Want ik ben al getrouwd. Maar ik denk dat we met deze twee voorbeelden wel duidelijk hebben bewezen dat werkelijk iedereen de toekomst kan voorspellen. En toch is het een beroep. Trendwatcher. En een van de aller bekendste trendwatchers van Nederland. Zo niet de allerbekendste. Precies. Die is nu in de studio. Welkom, Richard Lamp. Jezus, ik heb echt respect voor jullie, man. Dit tijdstip, zei Janine net ook. Ze is hier heel vaak, hè? Ja, elke week. Is niet normaal. Dit is echt respect, serieus. Waarom? Nou ja, bedoel, dit trek je toch niet elke week? Wat doen jullie maandag dan? Hebben jullie ook vergadering morgenochtend weer? Of ja, om 9 uur. We staan om 9 uur zijn we al weer bezig paraat met de volgende show. Ja, echt. Volgende week. Leuk. Ja. Iedereen kan trendwatch, hoor. En wij hebben heel erg veel respect voor jou. Want trendwatch, dat is me toch een beroep. Jongen, jongen, jongen. Het is hard werk, hoor. Even een nat vingertje in de lucht te zeggen. Volgend jaar is bruin een hit. Dat hoor je mij nooit zeggen, zulke onzin, hoor. Van geel is het nieuwe roze. Maar goed, is het een nepberoep of niet? Nee, het is geen nepberoep, maar iedereen kan wel serieus trendwatcher. Alleen de meeste mensen krijgen er geen tijd voor. Van hun baas bijvoorbeeld, die moeten gewoon doorlopen. En die zien ook wel van alles gebeuren op de werkvloer natuurlijk. Maar ja, die mogen daar dan niks mee. En die worden ook niet serieus genomen. En hoe watch je een trend? Nou ja, hoe was je in een trend? Je neemt een heleboel informatie, pak je op, hè, van radio, tv, vakbladen, noem Twitter natuurlijk, crowdsource op Twitter. En op een gegeven moment krijg je zo'n beetje een onderbuikgevoel. En dan is de truc wat de meeste mensen niet doen, en trendwatchers wel. Je geeft daar echt serieus een vage naam aan. Hoe vager, hoe beter. En dan til je het een beetje naar een hoog vaag niveau. Dan zeg je bijvoorbeeld nieuwerwetse huiselijkheid of interactieve samenleving. Dan denk je, nou, lamp, leuk, maar wat heb ik daaraan? Ja. Tweede stap, en dan ben je daarna ook gelijk klaar. En dan vertaal je dat terug, hè, naar je bedrijfje of naar je ministerie of naar Poont of noem het maar op. En dan zeg je, nou, die nieuwerwetse huiselijkheid in 2011 voor Poont. Wat zou dat nou kunnen betekenen? Met je webcammetje hier en je kale studio. Moet ik het nog duidelijker maken? Ja. Dus dat is de truc. Een soort van wolk pik je op, dan geef je een label aan, til je naar een hoger niveau. Maar dat kan toch elke boerenlul, of niet? Ja, maar ze doen het niet. Daarom hebben ze jou genomen. Ze hebben mij niet gevraagd of ze het ook mogen doen. Ik word wel, moet ik zeggen, echt, we hebben echt 8 tot 10 studenten per week. Die vragen ook, van, is er nou een goede opleiding? Waar kan ik dat doen? Hoe moet ik dat aanpakken? Ja, dat is nog niet heel erg super. Er is wel wat links en rechts. Allerlei trendwatch miners om het vak een beetje serieuzer te maken. Ja. Maar ja, er is ook een heleboel ruis in de markt natuurlijk. Je hebt er 2. Richard Lamp en die, hoe heet die gillende nicht? Anaal Bakkas. Ah, en je grootste Surinaamse vriend. Ja, hoe heet die ook weer? Anaal Bakkas? Ajit. Anaal Bakkas. Wie is beter? Die zei dat er geen Suriname werkt behalve hij van de week. Ja, maar kijk, weet je, je moet niet jezelf tot trend verheffen. Oh, je moet niet is over jezelf praten. Een trend? Ja. Dat zei nee. Ja, dat weet ik, maar je moet niet over jezelf gaan praten? Nee, natuurlijk niet. Een trendwatcher praat niet over zichzelf. Dat doet bijvoorbeeld een modekoning. Praat ook niet over zichzelf. Die loopt in het zwart op de catwalk. Want die laat de modellen, en wij dus de trends, die laat je op de voorgrond. Nou, zullen we even een paar trends bij de ballen pakken? Nou, doe maar wat. Hebben jullie al wat gespot? Want het was zo makkelijk. Hey, maar Richard, jij hebt allemaal spullen bij je, maar daar doen we dus niks mee. Nee, voor mij hoeft het niet. Die wijn misschien wel. Die wijn die drink je straks wel op. Hey, weet je, die wijn is wel heel gaaf trouwens. Hebben we een webcam? Nee, doe ik niet. Het maakt mij niet uit. Je moet het zelf weten. Jan Roos is hier de baas. Nee, dat is goed, Jan. Jan. Wat fijn, Jan. Ja, ik hou mijn bek. Dat is ook voor het eerst, hè? Ja, hartstikke leuk. Geniet van het moment. 2011 gaan we het even over hebben. Toch? Mm-hmm. Welke auto rij je in 2011? Als, nou, laten we eerst even het belangrijkste doen. Echte Janne. Ja. Hot of not? Het is hot, maar wat ik erbij zit, als je goed gelezen hebt bij het hoofdstukje media, kun je het al zien. De nachtuitzendingen, en dat is eigenlijk goed nieuws, worden in uitzending gemist en dergelijke beter beluisterd dan live. Maar dan moet je wel een beetje helpen natuurlijk. Maar serieus, er wordt zo vreselijk veel nageluisterd dat je waarschijnlijk daar over de live-cijfers heen gaat. Maar dat maakt niet alleen voor Jan, hè? Wat is nou het probleem? Maakt voor jullie niet uit. Maar worden wij weggekocht? Dat wil Jan nog Nee, wel daar graag. Is weinig belangstelling voor, denk ik. Nee, dan nou? Kijk, Jan is nogal goed op de transfer, Mark, denk ik. Ja, misschien Jan, dat ze hier bij de vrienden van BNR zeggen van we kunnen hem weer terugkopen of zo. Ja, dan had je elke dag een minuut een column. Ja, dat is waar. Je bent er wel op vooruit gegaan nu met 2 uur in de week. En tv. Je valt helemaal stil, Jan. Ja, dat is echt voor het eerst. Heerlijk. Geniet ervan. Wat voor auto's rijden we in 2011? Ja hoor, je lijkt, je lijkt de dames wel, ja. Nee, we rijden niet op elektrische. We rijden natuurlijk ook in elektrische auto's, want dat is de hype van de auto-industrie. Maar als je goed oplet, zie je de aircar aankomen. De auto die rijdt op perslucht. Oh. Van Guy Negray. Hoe hard rijdt het, Richard? Nou, die rijdt op zich nog redelijk door, maar hij heeft maar een rijkwijde van 200 kilometer. Dat is een beetje het probleem. Maar ja, dat hebben de meeste elektrische auto's ook. Is niet duur, dat is allemaal het probleem niet. En wat je nu ziet, heel Amsterdam wordt volgezet. Tenminste, zo lijkt het met elektrische palen. Maar ik geloof dat er 80 staan op het moment. En er zijn aanvragen voor 290 palen. Jij hebt dus gewoon een zootje van die autofolders bij die autoboeren opgehaald. En je denkt. Nee, want als ik dat had gedaan, dan had ik gezegd, we gaan allemaal elektrisch rijden. Ja, ja, maar je en kijkt over de trend even een stapje verder. En waarom gaan we eerst elektrisch rijden? Dat was net als destijds toen KPN zei, weet je wat, we gaan aan de ISDN. Toen was ADSL al klaar. Ja. Dus hebben we allemaal eerst een ISDN-lijntje gekregen. Mm. En daarna krijgen we weer ADSL. Dan krijgen we allemaal elektrische auto. Dus Richard Lamp, een van de allergrootste trendwatchers in Nederland, die zegt dus eigenlijk dat de elektrische auto Betamax is. De handel wordt inderdaad de accu's. En daar gaan ze van leven. Net als de inkt in de printertjes. Ik zei iets heel intelligent. Ja, nee, het was heel goed. Ik probeerde het aan te sluiten op mijn manier. Oké. Nou, auto's hebben we gehad. Ja, lekkere wijven. Ja. Lekkere wijven. Welke wijven zijn lekker in 2011? Het lijkt me toch wel dat jullie daar de expert in zijn. Ja, Sabine Uitslag scoort hoog. Maar ik weet niet of dat in 2011 nog zo is. Maar, nee, dat hangt een beetje van de provinciale staten. Houdbaarheid. Sorry? Ja, ik denk het wel. Wat zei je nou, Richard? Yes. Nee, dat hangt een beetje van de verkiezingen ook verder af straks natuurlijk. Wat er allemaal aankomt. Hoe het in de Eerste Kamer verder gaat. Of ja, maar het ging verder nu over uiterlijk. Dat snap ik ook wel. En dan was dat toch niet verkeerd, of wel? Nee hoor. Nou, je hebt goed, goede mensenkennis. 2011. Wat voor sport doen we? Kun je ook aan de hier neerzetten. Kun je doen. 2011, wat voor sport doen we? Ja, nou niet zoveel hele grote topsport, hè? Want we hebben geen Olympische Spelen, geen WK, geen EK. Ja, wel, de vrouwen WK, precies, toch? Precies, ik wou zeggen, trendwatcher van niks, want we hebben het WK voor vrouwen. Ja, in Dresden of zo, in eind juni, begin juli. WK voor vrouwen in voetbal. Wat? In voetbal. Voetbal. Allemaal waren Rentse-types achter een balletje aan. Nou, lekker belangrijk. Nou, dus als er morgenochtend wel een weerwoord op hebben, mogen nou, we nou, zeker niet, want dat is Radio 1. Oh, wij ook. Maar dus weinig sport? Weinig sport. Ja, en ik denk dat wat voetbalclubs nou eindelijk echt in de problemen gaan komen. Hè? Want dat hebben ze heel lang volgehouden. En met het Eredivisie live toestanden en zo. Joh. Dat, als je dat gewoon een beetje beredeneert op de grote lijnen. Dat is niet lang vol te houden. Nou, echte Jannen die vragen naar sport, auto's, geld en lekkere wijven. Zijn er nog dingen die wij niet gaan vragen, maar dat je wel zegt... Jongens, dat wordt de trend van 2011. Ik heb een gadget meegebracht en er hoort ook nog een liedje bij. En dat is de Johnny Glow. Leek me wel wat voor jullie. Nee. Ga jij dat liedje zingen? Wij hebben die muziek gehoord, Richard. En wij dachten, dan jagen we echt iedereen weg. En straks komt Adeline van Lier. Nou, maar die trekt dat toch wel terug? Nee, die trekt dat nooit meer terug. Dan gaan ze slapen. Die nou, u houdt het toch goed? Het was iets met ik wil even laten zien. Jan, even, wat is het? Wat wil je zien? Nou, dat, die wc-bril die daar ligt. Deze wc-bril. Wat is het? Dit. Ja, dit is draadloos. Dat is mijn gadget. Zo, gaaf, dit is de gadget. Draadloos. Die gaat zweven door je hersengolven. Als je je heel erg concentreert en je hebt een beetje hersenactiviteit... dan gaat dat balletje de lucht in. Ja, Jan wilde het niet zien. Nee, maar Jan Roos wel. Want hersenactiviteit en Jan Roos, dat is een combi die ik toch wel... Dat gaat meestal niet samen. Hey, nee. Dan gaan wij gewoon ook een beetje muziek draaien tussendoor. Is goed. En dan gaat Jan even dat gekke ding doen. En we hebben beeld erbij. Ja, en ze zit nog bij onze technici te wachten natuurlijk, Sabine Uitslag. Ik zei wel dat ze weg is, maar alle vrouwen die op bezoek zijn bij de echte Janne, die komen voor de afterparty. En gelijk hebben ze. Sabine mocht de muziek kiezen en dit is de nummer 1 volgens haar en volgens de bezoekers van echtejanne.nl. Led Zeppelin, Richard Lamp. Wat wordt dat, 2011? Komen ze terug? Nou, ik denk dat zij nou als een van de weinigen niet echt terug zullen komen in 2011, denk je wel? Ik weet het niet. Hé, je zit er net iets op mijn hoofd, om een balletje te zweven. Voel je hem? Ik ben er helemaal verslag van. Voelde je iets prikkelen? Ik weet het nou, dat die prikkelingen die kwamen geloof ik nog steeds. Maar tegen mij zei het, denk als Sabine Uitslag. En toen ging dat ding hele gekke dingen doen. Plafonnetje, hè? Ja, dat was hem. Luistert ja, jouw vrouw eigenlijk echt, Jan? Die luistert altijd terug. En die zegt van, wat ben jij toch een grappenmaker? Zeg ja, schat. Niet. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem ook hartstikke groot. Hey Richard, dankjewel voor je uitleg. We weten in ieder geval dat we in 2011 weer een fantastisch jaar tegemoet gaan. Doe je best. En je kan het zelf ook. Nou, hartstikke mooi en dankjewel. Ja, bedoel je trendwatchen? Ja, natuurlijk. Ja, dan gaan niet aan jouw hand opkomen. Jij krijgt 3000 per optreden, toch? Ja, zeker. Nee, serieus. Goed, wij zijn de enige serieus die op de website gewoon alle tarieven en alles transparant. Dus een beetje kleuren uitdragen natuurlijk. En hoeveel korting geef je dan? Geen. Geen? Nee, geen. Aan vrienden zoals wij? Oké. Buiten de uitzending dan maar straks. Gaan we daar nog even over hebben? Hey, dankjewel, Richard. Jullie bedankt. De erotische tweets van Rosa Timmer. Ja, vanmiddag heeft ze al live een verhaal geschreven in het paleis in Groningen. Echte literatuur. Dus het is nu weer tijd voor een erotisch verhaal van onze eigen Rosa Timmer. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Hi, Rosa. Hoi, hebben jullie me gemist? Zo. Nou, zeg. Yes. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vind Sabine Uitslag ook wel leuk. En Janine was ik al verliefd op, dus ja, ach. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen. Ja, wat wil je nou zeggen dan? Ik wil het ook niet groter maken dan het is, Rosa. Ik wil het wel groter maken dan het is, Rosa. Want Jan is, ik geloof dat iedereen er wel duidelijk is geworden dat Jan er redelijk gek is van Sabine Uitslag. Mooie vrouw. Janine Hennis, mooie vrouw. Maar allebei blond. En ik val niet op blond. En Rosa Timmer is niet blond. Inderdaad. Dus, ik ga voor jou, Rosa. Oh, wat fijn. Je maakt het geluid alsof ik een klein katje ben. Ja, nou, ik kwam alvast in de stemming, zeg maar. Ah, oh yeah. Rosa, barst los. Ja, dit verhaal gaat niet over een bekend iemand, maar dit verhaal gaat over een stelletje dat zo naast je zou kunnen wonen. Oh, nee toch? Ja. Doen. Oké. Robin fietst de straat in en kan niet geloven wat hij ziet. De laan die anders doodstil is, staat helemaal vol met mensen. Een buurtfeest? Hij herkent een collega en steekt zijn hand op. Jan duikt weg in zijn jas. Als hij thuis is, zal hij Julia, zijn vriendin, eens goed verwennen, denkt hij. Al zo lang loopt hij de kantjes ervan af in hun relatie. Hij kijkt nog eens naar de rij. Verrek, die lijkt naar zijn voordeur te lopen. Heeft ze een feestje voor hem georganiseerd? Wat is ze toch een schat? Een spelletje zal hij dan maar even uitstellen. Zijn voeten drukken harder op de trappers. Hij denkt aan wat voor jurkje ze aan zal hebben. En hoe haar borsten daarin uitkomen. Wat mooie, ronde, volle tieten heeft ze. Prachtig. Hij heeft ze te weinig aangeraakt de laatste tijd. Opeens ziet hij zijn vader met stralende ogen van zijn voordeur weglopen. Hé, pa, roept hij vrolijk. Pa doet raar. Hij begint heel hard te rennen. Wat de fuck is hier aan de hand? Hij ziet dat de rij maar heel langzaam doorschuift. De mensen gaan zijn huis niet binnen, waar hij met Julia woont. Ze lopen weer weg. Hij dringt zich tussen de mensen en staat vlak bij de voordeur. Dan ziet hij dat er een raampje open staat. Hij ziet Julia achter het raam, in lingerie. Hij wil schreeuwen, maar het kan niet. Zijn bloedeigen broer staat aan het raam. Julia ziet haar vriend niet. Ze heeft al de hele middag plezier. Het is echt een nieuwe hobby. Dat zijn broer is gekomen is helemaal mooi. De zakkenwasser verwaarloost haar al maanden. Geen tijd om na te denken nu. De volgende is aan de beurt. Broer Aaron. Langzaam schuift ze haar slipje opzij, stopt haar vinger in haar natte kruis en dringt naar binnen. Daarna steekt ze haar vinger uit het raam waar de broer van Robin zijn mond open heeft. Zijn lippen omsluiten haar vinger. Dan trekt ze haar hand terug en roept volgende. Haar vriend kijkt verbijsterd als zijn bloedeigen broer glunderend wegloopt. Dat is hem. Potverdimme, zeg hé, Rosa. Ja, kijk, dat gebeurt er als je je vrouw te weinig aandacht geeft. Dan meen je dat nou? Dit is een soort opvoedtweet eigenlijk. Ja. Nou, ik ben er wel heel blij mee. Ik ga zo snel naar huis. Ja, nog 10 minuten, dan heb ik dingen te doen, begrijp ik. Ik moet even wat goed gaan maken, geloof ik, thuis. Want en helpen bloemen ook, Rosa. Ja, nou nee. Het is echt gewoon, puur seks. Gewoon lieve knuffel, seks en massages. Gewoon complimenten. Massages ook of niet? Ja, je deed heel goed bij Sabine inderdaad. Rosa? Ja? Ik wil je hartelijk danken. Je was weer fantastisch. De erotische tweets van Rosa Timmer. Ja, en dan gaan we van erotiek gaan we naar ander geleuter, namelijk wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, het was weer tijd voor onze wekelijks gesprekken met Jasper Remmelt en natuurlijk onze eigen Boukje. Maar andere mensen mogen natuurlijk ook bellen. Bel gratis, en dat is gratis, naar 0800-1121. 0800-1121. En reageer op de stelling, Martin Jol is een dikke prutser. U kunt bellen. God, Jan, kijk eens op je scherm, want dat is slecht nieuws. Ja, dat is een slecht nieuws. De stelling is, Martin Jol is een dikke prutser. En ik zie dat Peter hangt. Ja, ik hang. Je kan zeggen over Jol dat hij wel dik is, maar een prutser gaat iets te ver. Maar ik als Rotterdammer weet alleen bij Feyenoord ook bij die andere glorie-like club van vroeger slecht gehad. Die staat op de 14e plek, toch? Ja, weet ik. Maar we staan wel een puntje in de geloof op Amsterdam. Alweer, hè? Ja, heel goed, Peter. Dat. Dankjewel, Peter. Wat een geleuter. Hey, Jasper. Hallo. Spreek de Jasper. De Jasper. Ja, ja, ja. Wat leuk dat je weer bent, jongen. Ja, Jasper de Groot, hè, voor Intimie. Zeg je? Jasper de Groot voor Intimie. Ja. En Jasper, moet jij niet iets over onze stelling zeggen? Ja, het spijt me verschrikkelijk, maar ja, weer een kutstelling. Maar in ieder geval, om maar weer eens even inhoudelijk erop in te gaan. Eens. Ik bedoel, de vorige keer over Martin, over Mario Been was ik niet met de stelling eens. Maar deze keer wel. Ik bedoel, ja. Ajax heeft veel betere spelers en ze presteren gewoon niet... Maar wat zou jij dan geen kutstelling vinden vandaag? Iets met literatuur? Ja, ik ben er niet voor in het werk, dus... Dus je zegt dat iets kut is, maar je weet eigenlijk niet wat goed is. Weet je waar, ik stuur er aankomende week één op, oké? Nou, dat lijkt me een goed idee, Jasper. Oké, nou, dat is afgesproken. Hé, hey Jasper, bedankt, hè? 0800... 1121, 0800-1121, en kunt u reageren op de stelling Martin Jol en is een dikke putser. Naar de honkballet. Zonneveld. Ja, dat ben ik. Hey. Ja, ik achter de duin, he. Hoe is dit? Ja, uitstekend, jongen. En Martin Jol komt er ook vandaan, toch? Juist. Ja, en een prutser. Nee. Nee, daar ben ik het totaal niet mee eens. Het leg allemaal aan anderen. Nou, kijk, ik heb zelf al zoveel jaar in de sport ben ik actief geweest. Ja, dat zei welke sport dan? Ja, Jan, hou op. Honkbal, voetbal, dat weten we toch allemaal van die man. Oh, dat weet je toch. Ja, natuurlijk, man. We hebben geheugen als olifanten. Ja, nee, dat klopt. Ik heb geen blaas. Scheidsrechter geweest. Ja. Ja, natuurlijk. En 35 jaar gevoetbald. Precies. Nou, maar Martin Jol is wel dik. 0800-1121. Nee, dat is een hele goede... bellen voor de stelling. Wat vind je dan van Kokjol? 0800-1121. Ook prima. En Dick Jol ook. Ik bedoel, al die scheidsrechters, kijk, je moet een beslissing nemen in de split second. En de meeste mensen beseffen niet hoe moeilijk dat af en toe is. Dankjewel. Wat een geluk. Want we gaan naar Jan. Remmelt. Ik heb bijna mijn eigen tune. Kutstelling. Ja. Nou, alles met voetbal is tegenwoordig een beetje... Jij bent toch geen... je weet wel, Remmelt. Nee, ik ben geen... Nee. Voor welke club ben jij, Remmelt? Ik ben eigenlijk niet zo... Ons Eibernest. Je bent helemaal niet van voetballen. Eibernest is korfbal, hè? Ja, dat zeg ik. Jij houdt niet zo van sport? Nou, hier in Breda wordt er dan weer 11,5 miljoen in NAC gestopt. Ja. Dan komt een Breda achter de naam te staan. Ja. En dan denk ik van, dat kan in hele goede andere dingen. Zeker weten, maar wat voor welke club ben je? Voor NAC? Nou, ze doen niet zo goed, dus dan ben ik niet voor NAC. Nee, ik ben wel voor NAC. Nou, je was steekhouder, Remmel. Ja, dankjewel, jongen. Sterk. Wat een geleuter. Wij hebben Roy hangen. Dag, Roy. Ja, met Roy. Hi, Roy. Hi, Roy. Ik kan jullie niet betere thema's bespreken. Roy. Thema's? Hallo? Ik zeg, Roy, dankjewel. Buitengewoon goede tekst. Thema's? Jan, hou op. Dit was hem. Dit was... Nou, als een rubriek wat een geleuter heet... en iemand komt met dit soort geleuter... zeg ik, dat is een bruggetje. Ik wil even één ding doen, hè, als je niet erg vindt. Ja, is goed. Even nog één keer mijn geslachtsziekte vriendje. Ja, die Tjardo. Wat een Jan. Hoe is het, jongen? Ja, goed, hè, met jou dan. Ja, grieperig, hè. Dat heb je toch al gehoord, man. Eens oh ja, ja, maar wetenschap alvast. Dankjewel, jongen. Hey, de groeten. Ja, want echt, Janne is niet compleet zonder de geniale grootmeester van het woord. Hier is Nico. Geert Wilders wil geen democratie in zijn partij om LPF-achtige toestanden te voorkomen. Wat ook de blonde volksheld weet wel dat zijn apostelen en stel mafketels zijn. Als ze werkelijk iets te vertellen krijgen binnen de partij... is die droom snel voorbij. Wilders wil graag het fatsoen in het land herstellen. De straten veiliger maken. En dat moet hij doen met een groep mensen die in een TBS-kliniek niet zouden misstaan. Godverdomme. Pijn in mijn keel, man. IJzeren partijdiscipline of niet? Deze week viel het zoveelste PVV-kamerlid door de mand. Erik Lucasson, de man die de woordvoering voor de partij doet over wonen en wijken, blijkt een heuse straatterrorist. De man, die lijkt op Uncle Fester van de Adams Family, heeft in Haarlem hele buurten onveilig gemaakt. Hij schold mensen uit en bedreigde erop los. Kinderen konden niet meer op straat spelen en hondenbezitters vreesden voor het leven van hun viervoeter. Hij heeft zelfs geroepen dat hij door brievenbussen ging pissen en hij kneep meisjes in hun titon op zijn werk. De man die voor de PVV het veiliger op straat moest maken, is net zo erg als het Marokkaanse tuig waartegen de partij hardop wil treden. Godverdomme. Er is dan ook maar één ding dat Wilders met Lucasen kan doen. Door de knieën schieten, paspoort afnemen en het land uitflikkeren. Alvast bedankt, Geert. Het leek wel of Nico ook een beetje last heeft van een griepje. Er wordt wat afgehoest hier. Ongelooflijk. Oh, de naneuk. Ja. Jan, ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat je fantastisch was. Ik weet niet wat je hebt genomen, maar je ging als een speedo. Ik heb twee hertog Jannetjes op. En Jan, ik had me helemaal voorbereid op dat jij hier half ziek in een soort ziekenhuisbed zou liggen met verpleegkundige uitslag aan je bed. Ja, ik ben door een ambulance gebracht. Ik was ja, dat weer bedoel naar ik. Huis dus ik denk, ik moet knallen. Terwijl normaal is het gewoon jouw show en mag ik een beetje sidekicken. Dus ik was met een verkeerde instelling hier gekomen. Ik dacht, we gaan eens overal doorheen tetteren, net als Jan Roos dat elke week doet. En volgens mij is dat aardig gelukt. Maar nou, misschien wel irritant. Tetteren, dat heb je buitengewoon goed gedaan. Nee, je hebt gelijk. Ik heb koorts, ik ben grieperig. Maar je weet dat ik ook een ijdeltuin ben. Je bent een bikkel. Oh ja, een bikkel ben. Ja. Dus we gaan er gewoon voor. Trouwens, volgende week hebben we nog een bikkel hier zitten. Rob Hoogland van Kringen, Telegraaf-columnist. En hij wil zijn hondje meenemen, Bavink. Nou, Bavink is een schitterend, niet stinkend dier. Maar er komen natuurlijk in het videocentrum van de NOS geen honden. Dus Rob moet helaas Bavink volgende week thuis laten. Moet hij zijn hondje thuis laten, Jan? Ja, wat mij betreft wel. Wat een geleuter. En ik moet ook nog even melden dat we vanaf morgen de vodcast beschikbaar hebben op onze website. De wat? Dat betekent dat mensen die, zoals mijn vrouw, die denken wat heeft die Dijkgraaf met Sabine Uitslag gedaan, dat is allemaal morgen terug te zien op de vodcast op echtejanne.nl. Thea, ik zou niet kijken als ik jou was. Je moet ze zelf weten. Maar het lijkt me wel belangrijk om dat even te melden. Er is ook beeld in het archief vanaf nu. Dus we gaan vanaf volgende week geen rare vesten meer aandoen. Geen ruitjes overhemden, maar we gaan ons kleden zoals het hoort. Ja, dan gaan we wat netjes aan. Ja, ik heb een soort ziekenhuispakje aan, maar ik ga volgende week heb ik een mooi coubertje aan. Ja. Mooi overhemd. En dan is Hennis ook weer behoorlijk gekleed, zoals we van een liberaal Kamerlid mogen verwachten, in plaats van in campingsmoking. Want nee, het was maar een vrij gênante vertoning. Luister, Janine die moet morgenochtend heel vroeg beginnen. Die moet 7 uur lang. Dan hoef je niet in je pyjama hier naartoe te komen, ja? Wil jij nou onze Janine eventjes niet afzeiken? Nee, je hebt gelijk ook, Jan. Bied even je excuses aan. Ze luistert sorry, nog. Janine. Janine, het zal niet meer gebeuren. Ontzettend fijn dat je er was. Trouwens ook ontzettend fijn dat Sabine Uitslag hier was. Ja, top. De eerste CDA en waarschijnlijk ook de laatste dit jaar. Ja, maar wel een van de prettigste, denk ik. Die mag vaker komen. Die gaan we in elk geval voor de nieuwjaarsreceptie uitnodigen. Want die hebben we op 2 januari. Gaan we 4 uur lang knallen op de nieuwjaarsavond. Dat is 1 januari. 1 januari, sorry. En dan komt Sabine Uitslag ook. Dan weten ze dat nu zelf ook. En verder, Jan, gaan we er nu mee kappen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi, baas Jan Gussinkloo, muziek Janneke Uitslag, excuus allochtoon Jan van den Berg, knuffels Jan van Lochhausen, chef kunst en cultuur Jan Benink, www.baas Jan Dekker en de schuiven werden bediend door Jan Verhoog. Tot volgende week, mensen. Hey. Ik ben blij dat ik nog zit. Zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Godverdomme.